Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. I den her time, der skal det handle en del om nogle kolleger, vi har på P6 og P8. Det er sådan nogle digitale radiokanaler, hvor der bliver spillet musik. Der er også en kanal, der hedder P7 Mix, og det er mere for pop. Dengang politikerne for et år siden var ude at sige det her med, vi skærer lige en milliard i DR, eller hvor meget det nu var. Det var en fuldstændig vanvittig beskæring, der kom. Så gik DR ud og sagde, vi lukker det her. Og noget af det, som DR vil lukke, det er altså P7, P6 og P8. Nichekanalerne, altså jazz og rock og ja, så P7, som egentlig er pop, men i hvert fald en nichekanal. Siden da, så har det ikke været til at altså, sparke sig frem for folk, der synes, at det er rigtig ærgerligt, at de her kanaler lukker, selvom for altså, P8 Jazz og P6 Beat, de har ikke ret mange lyttere. Der er sådan noget 100.000 om. Ja, altså i forhold til altså, P7 har helt mange lyttere, men det, der er ikke sådan sindssygt mange lyttere til det her, og de bliver hele tiden kaldt populære radiokanaler. Nu skal jeg heller ikke stå og være alt for heldig her på 24/7. Det er jo ikke, fordi vi har sindssygt mange lyttere. Men i hvert fald, så er der bare bred konsensus om, at det er helt utroligt vigtigt at beholde de her kanaler. Lige om lidt, der taler jeg med en mand, som ikke mener, at det er særlig vigtigt. Han hedder Bjarke Svendsen, han kommer fra SNYK, sådan en organisation for eksperimenterende musik, og han synes, at der mangler lidt en diskussion af, om ikke man på DR skulle til at spille nogle flere genrer, end bare jazz og rock. Altså, hvad med verdensmusik, hvad med techno? Han synes simpelthen, at DR er ekstremt arrogante i deres formidling af musik, og der mangler simpelthen en masse genrer. Ja, det er Bjarke, han er på om cirka 10 minutter. Ja, det blev som sagt meldt ud, at P8 og P6 skulle lukke, men så sker der jo det, når der er mange, der brokker sig. Det er jo lidt det samme her med 4-7, der er jo rigtig mange, der brokker sig. Og så er der jo lavet det her DAP, som vi måske kan søge og måske får. Der er rigtig mange, der brokker sig med P6 og P7 og P8, og nu ser det ud til, at måske P6 og P8 i hvert fald overlever. Men det kræver hjælp fra politikerne, som skal finde penge til det. Og nu skal jeg gerne have Jakob Mark, gruppeformand i SF, med. Hej Jakob. Det har du også. Ja. Hej. Hvordan vil I finde de her penge? Jamen, det kan man gøre på flere måder, men man kan jo tage nogle af de penge, som allerede ligger i medieforliget, og som de borgerlige jo lavede uden os. Der har man jo lavet en meget større public service-pulje. Det var jo en del af det aftale, de lavede, at man skar rigtig mange millioner på DR. Til gengæld så lavede man en stor pulje, som man kunne sidde og dele ud af. Og den mener vi, at man skal skære lidt ned af, og så skal man styrke DR igen. Det kan hurtigt dække det, det vil koste at videreføre f.eks. P6 og P8. Mm. Hvorfor er det egentlig bare P6 og P8, og ikke den her P7? P7 Mix har markant flere lytter end de to der. Jamen, vi har faktisk også i SF været ude at sige, at vi vil sådan set gerne videreføre P7 Mix. Vi synes, de leverer en rigtig god formidling af pop. Det er faktisk en af de kanaler, jeg hører mest. Men når jeg har haft særlig fokus, tror jeg, på P6 og P8, så er det fordi, at det er noget af det, hvor jeg har fået rigtig mange henvendelser, har haft rigtig mange møder med mennesker, der beskæftiger sig med musik, der siger, at det her det vil simpelthen være skadeligt for det musikalske vækstlag, at man ikke har de her stationer til at formidle viden om jazz og om andre typer musik. Ikke? Ja. Og så tror jeg også, det vil være skidt for P3, fordi at de jo så skal løfte en del af de opgaver, og så bliver det meget rodet P3 lige pludselig. Så derfor har vi sagt, det vil vi gerne løse. Mm. Jeg kan lige sige her, at i første halvår 2019, der havde P7 i gennemsnit næsten 500.000 lyttere. P6 Beat havde 120.000, og P8 Jazz 100.000 lyttere om ugen. Så det er virkelig nogle nichekanaler, de to sidste her, som vi så gerne vil bevare. Jakob, nu siger du, det er ærgerligt, at det rykker over på P3 og kunne blive en rodebutik. Altså, det er noget af det, jeg ikke helt forstår med alt det her med, at det skal være så strømlignet og lyde fuldstændig ens. For når jeg tænder for P3, så jeg kan lige så godt være ærlig at sige, at jeg synes, det er noget rigtig dårlig musik, der kommer ud af højtalerne. Det er sådan noget meget enerverende pop. Jeg kan ikke forstå det her med, at man ikke også kan have, lad os nu bare sige, noget rock om aftenen og noget jazz senere. Altså, hvorfor skal det være det samme? Jamen, det tror jeg i virkeligheden er lidt et spørgsmål om smag og behag. Jeg kan godt du kan godt høre, hvad for en type han er, både kan lide P7 og P3. Ja. Og jeg tror, at når man har sådan en kanal som P3, så skal den jo nå ud til, altså når den ud til et meget, meget bredt publikum. Mm. Og det betyder jo også, at når de laver skide godt public service igennem Dansker Bingo eller igennem Godmorgen P3 eller hvad de laver, jamen så fordi de har så stor en lytterskare, jamen så når public service jo også ud til de mange mennesker. Og det kan også være en del af public service. Ja, det kommer til at handle om i det her i dag, AK, det er især P6, fordi det er noget, jeg ved meget om. Rock and roll. Hvorfor er det så vigtigt at beholde P6, synes du? Jamen, det synes jeg, det er, fordi jeg har snakket og talt med en del mennesker, som siger, at det er afgørende for formidlingen af den type musik, altså rock, ligesom det også er vigtigt for jazzen, at man bevarer den. At der ikke er andre steder, hvor man har den slags formidling af den slags musik, og at det ikke kan bære kommercielt. Altså, det er nødt til at være båret af skattekroner eller lige nu til licenskroner, for ellers så vil det simpelthen ikke eksistere. Og public service er jo også, at der er plads til nicherne, at man kan nørde ned i nogle emner. Og nu siger du, at 100-150.000 ikke er meget. Og det er også rigtigt, men det er også nogle små musiknicher, som alligevel har relativt mange lyttere, og det tror jeg ikke, det vil have, hvis det ikke eksisterer. Nej, men det er også mere, det er fordi de her historier, jeg siger ikke, at det ikke er meget, men det var mere det her med, der er rigtig mange historier, hvor de bliver ved med at kalde de populære radiokanaler. Der tænker jeg, at der skal man op i P4 P3-niveau, før man kan sige, at det er en rigtig populær. Men jeg vil gerne lige fokusere lidt på P6, fordi den blev oprettet for en del år siden. Og der kan jeg huske, at der virkede til, at det har nogle tidligere værter også sagt, at der havde været der en total frihed, der blev eksperimenteret helt vildt meget. Der var sådan, det virkede til, at der var ret meget gang i den, og så kunne man ligesom se, at det var der ikke særlig mange lytter i, og så begyndte man at strømline det, og så er det faktisk blevet altså en stor omgang mainstream, altså det er næsten kun hvide mennesker, hvid rock, og også gerne noget fra 90'erne, noget Nirvana og sådan noget. Jeg synes, det er meget interessant at gå ind og se på playlisterne for P6 Beat, som jo bliver kaldt den alternative kanal, men lad mig lige prøve at sige her. Første time, 26. august i Aftenbeatet. Happy Mondays, Kashmir, Bon Iver, Foo Fighters, Always, Broken Beats, R.E.M., ONBC, Interpol, The National, Michael Simpson, Heim, Sort Sol, Kasabian, Trandemøller. Og der er et enkelt band her, ONBC, der er et nicheband, og resten det er altså kæmpestore, måske ikke lige Michael Simpson, men der er i hvert fald mange, der kender ham i Danmark, altså kæmpestore bands med, altså som allerede er brudt igennem, og sådan, nu har jeg tjekket en masse playlister igennem i dag, og der er sådan, jeg tror, vi har gæt på, det er mindst 90%, der er sådan store navn. Hvorfor er det vigtigt at beholde det? Altså burde det ikke være endnu mere eksperimenterende? For min skyld kunne de godt gøre det mere eksperimenterende, men jeg synes faktisk, det er lidt selvmodsigende, altså din argumentationskæde, eller hvad man siger, fordi i starten så sagde du, at der var i virkeligheden ikke særlig mange, der lytter til det, og nu siger du så, at det er totalt mainstream. Og jeg forstår godt debatten, men lige her, der vil jeg faktisk gerne trække politikerkortet og sige, jeg hører bare, at mennesker, der beskæftiger sig med rock, altså mennesker ude på spillestederne, siger, at den her kanal, den er vigtig for det musikalske vækstlag. Derfor synes jeg, at det er meget billigt at bevare det. Det koster, tror jeg, 6-7 millioner, og det når ud til 100.000 mennesker. Hvad der konkret bliver spillet af numre, det er nok der, hvor jeg siger, der tror jeg, at man går for langt som politiker, hvis man skal ned og blande sig i den del. Det synes jeg er en interessant debat, det synes jeg, at man skal rejse med DR og på sociale medier. Ja. Ej, men jeg synes ikke, der er noget modsætningsforhold mellem altså 100.000 lytter. Vi bliver, altså jeg ved heller ikke, om det er... Altså det er også på DAB, så det er også noget andet end FM, så det er jo lavere lyttertal, hvad det hedder, end så meget andet. Det var mere den der med, at folk siger, at det er meget populære kanaler. Det synes jeg ikke helt holder. Og man kan jo godt spille mainstream musik og så stadig have 100.000 lytter. Ja, det er i hvert fald meget, meget mainstream. Hvor du sagde et eller andet lige her, Jacob Mark, jeg skulle have fanget dig på. Det gør jeg simpelthen ikke. Nå, jeg har et andet spørgsmål her, fordi at det, vi skal diskutere her senere, det er eksperimenterende musik, fordi jeg har Bjarke Svendsen fra Snyk med, og Snyk, det er sådan en genreorganisation for ny... nu er jeg kommet i tanke om, hvad jeg gerne vil spørge dig om, fordi du sagde det her med, at du har talt med mange, der mener, det er vigtigt at beholde P6 på grund af det her vækstlag og så videre og sådan noget, ikke? Men altså, det er vel også dem, der repræsenterer musikerne, altså de forskellige fagforeninger og sådan... DJ, BFA og Dansk Mus, hvad det alt sammen hedder. Er det ikke det? Det er rigtigt, det er mange af dem. Men de har en stor interesse i at sige, at det er meget vigtigt, fordi det er deres medlemmer. Ja, det er rigtigt, men dem synes jeg også, man skal lytte til. Altså, hvis deres musik bliver lyttet til af mange, og uden nogen forbilleder, så er der heller ikke et vækstlag. Men jeg synes, det er en vigtig diskussion der, hvordan sikrer man så, at der også er plads til andet end dem, der allerede er etableret. Mm. Og der må jeg bare sige, der siger den, jeg snakker med, om både jazzkanalen og om rockkanalen, at det er altså afgørende, at der er sådan et sted for dem, for ellers så bliver de ikke spillet nok, og så er der ikke noget sted at bryde igennem. Mm. Men om der skal være et format, hvor der er plads til endnu mere eksperimenterende, det synes jeg er en spændende diskussion, og der kan man blandt andet bruge den der public service-pulje måske i fremtiden og sige, det kunne være en måde at få startet nogle nye initiativer op. Men det er jo meget sjovt egentlig, fordi jeg kan da huske, altså for 15-20 år siden, for 20 år siden, der var det jo sådan, at det var P3, der breakede Nirvana. Altså, det var jo rockmusik dengang. Altså, der var jo plads til det hele på P3. Der var pop, og der var rock og sådan noget, ikke? Så jeg synes også, det... måske kunne man også bare have dem på P3. Men i hvert fald, jeg har bare Bjarke Svendsen med, som jeg lige teaser lidt for. Og han har jo selvfølgelig interesse i, at der kommer mere gak og løje musik, eller hvad man siger, eksperimenterende musik. Men han mener, det er mærkeligt, der er så altså stor en trang i den her debat til at bevare det, der er. Altså, der er så mange musikkanaler, men han siger jo, at man kan jo ikke finde noget verdensmusik eller techno. Hvad siger du til det her med, at der er så mange genrer, men der faktisk ikke er, de er? Der er jazz, og der er rock, og, men der er ikke rigtig... Du kan jo ikke høre, altså jeg tror, der er musik. Altså verdensmusik, det er jo sådan ikke-vestlig musik. 6,7 millioner milliarder mennesker. Det kan man jo ikke finde noget af. Eller techno, du kan jo ikke høre techno på DR, det er noget mærkeligt. Jeg tror, at man efter, hvad man synes er spændende og godt kan lide at høre, nu jeg kan selv godt lide techno og dance, for den sags skyld også. Og DJ-musik, det jeg var på Tomorrowland den her sommer, så syg var jeg også. Nå, det er overraskende. Bare for at sige, men jeg mener, at vi som politikere skal have plads til, at der også kan komme nye formater. Mm. Og det er også det, jeg siger, at man har faktisk en stor pulje penge til at lave nye formater. Så det kunne være der, man kunne starte nogle initiativer. Men når man har noget, som jeg egentlig oplever ret mange er glade for, som repræsenterer nogle niche, som er vigtige, så synes jeg også bare, at vi som politikere skal passe på dem. Ja. Og der vil jeg faktisk sige, Bjarke Svendsen, som jeg interviewer om lidt, han giver dig faktisk... Han er mest med på 8 Jazz. Han synes faktisk, de gør det rigtig godt. Han synes, at P6 Beat, det er lidt for... Altså, han sammenligner lidt med at spise toast. Altså, man spiser en, så spiser man to, og så spiser man tre, og så bliver man lidt træt, fordi det lyder faktisk meget, meget ens, det der bliver spillet der. Ja. Nå, Jacob Mark, jeg tror... Men er det ikke også at gå lidt i debat med de der mennesker, der, altså, som jeg opfatter de der værter, der er på både P6 og P8, er de altså ret nærværende. Mm. Vi snakker nærværende, som i, at du kan gå direkte ind i Twitter og diskutere med dem. Mm. Og det, på den måde kan man vel også diskutere lidt med dem om, hvad er det, der skal spilles på de her kanaler. Mm. Men det bliver meget... Altså, jeg synes, der skal være grænser for, hvor langt ned i spillelisterne politikere skal gå ned. Men det er en god debat, og der skal også være plads til at lave nye ting. Ikke? Ja, men jeg tror, det, jeg tænker over, det er ligesom det her med, at man bliver med at snakke om de her nichekanaler. Men i virkeligheden, altså hvis du har noget virkelig, virkelig nichemusik, så er det jo svært at få spillet. Altså hvis du skal spilles på B6, så skal du allerede, du skal du lave noget, der lyder lidt hen af noget, der allerede bliver spillet der. Eller sådan, det er jo ikke, du kan jo ikke sådan, der er meget få, hvad skal vi sige, danske, hvad skal vi sige, punkbands, der kommer med en meget skræmmende lyd. Der er meget, altså sådan, og der er rigtig mange nicher, der så ikke lige er rock, der sådan er... Altså som en ung, techno-komponist, så er det jo svært. Hvor fanden skal du lige få et gennembrud hen? Ja, men det er en god point. Det tror jeg bare, jeg vil sige, den tror jeg bare, jeg vil tage med videre. Ja. Altså måske at sige, at det er måske meget spændende at arbejde videre med et format, hvor man netop, hvor det er lettere at bryde igennem. Mm. Men mit indtryk var faktisk, at det var netop også noget, det P6 og P8 kunne, at det var lettere at bryde igennem på nogle af de formater. Mm. Men det kræver så, at man er inden for genren. Så måske skal vi arbejde videre med et format, der også gør, at der er lidt mere åben for andre genre. Ja. Det vil i hvert fald være oplagt. Og noget af det, jeg tager med mig her, Jacob Mark, det er, at du åbenbart har været på Tomorrowland. Det er der ikke mange politikere. Det er der ikke mange politikere, der tager det. Det er sådan en teknofestival i Holland, ikke? Ja, det er en DJ-festival, hvad jeg har kaldt, ikke? Men så i Belgien, men det det var faktisk tredje år i træk. Jeg tror så det sidste år, fordi det er en stor festival, det der. Det er nogle lange dage, men det er sjovt. Det kan anbefales. Jacob Mark, du skal i hvert fald have tusind tak, for at du er med her. Selv tak. Ja, og vi snakker jo videre lige om lidt om alt det her med DR, og at det er jo så forfærdeligt, at P6 og P8 måske ikke overlever, måske overlever det alligevel. Grunden til, at vi tager det her op, det er jo fordi, der har været bred enighed om, at det er rigtig ærgerligt med de her kanaler. Og jeg har også undret mig lidt med det her med Radio 24/7. Der har simpelthen været så mange, der, det synes godt nok, det er helt vildt ærgerligt og sådan noget. Jeg synes ikke, at det var nogen, der kom med sådan en rigtig god kritik af Radio 24/7 og kritiserede os helt i bund. Og det er der heller ikke rigtig nogen, der har gjort med P6 og P8. Det er bare vigtigt, åbenbart. Men Bjarke Svendsen. Han leverer altså en kritik her af DR's musikformidling lige om lidt. Og så har jeg tænkt, at temaet i den her time for musik, det skal være noget musik, som DR aldrig nogensinde har spillet. Så derfor så skal vi høre noget... genren hedder simpelthen Afrobeat, og bandet hedder Ibibio Sound Machine og The Talking Fish. Den er aldrig blevet spillet på DR, den her. We'll be right back. EBO, Sound Machine, med The Talking Fish. En sang, der aldrig nogensinde er blevet spillet på DR's nichekanaler. Og det er dem, vi taler om, P6 og P8, fordi de er så ude til at skulle lukke, men nu ser det ud til, at de måske kan overleve, og det mener alle jo er en god idé. Vi prøver så lige her at komme med et andet indspark i den debat. Jeg skal lige sige, at DR, de behøver ikke stille op om det her. De siger, det er ikke lige det rette tidspunkt nu, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der skal ske med kanalen, og det er jo selvfølgelig fair nok. Men jeg har som sagt talt med Bjarke Svendsen tidligere i dag. Han er leder af SNYK, som er sådan en genreorganisation for eksperimenterende musik. Så ja, jeg prøvede simpelthen at finde en, der kunne ligesom altså komme med et andet syn på det her med de her nichekanaler, om det er så vigtigt at beholde dem. Og det synes Bjarke måske nok det er. Altså, de gør det egentlig okay inden for deres genre, men han synes, at der burde altså være meget mere musik, altså forskellig musik på DR. Han synes, det virkelig mangler, og det kommer her med Bjarke. Jeg starter lige med at læse en playlist op på P6 Beat, for jeg synes, det er så skønt, at de kalder sig en alternativ kanal, og så er der bare kun kæmpe navne. Lad os prøve at se her. Det her, det er P6 Beat med Tilde Bang og Robert fra i går. 14.03, Block Party. Så kommer der en band, der hedder Lily Electric, som jeg ikke lige kender. Så kommer store Oasis. Så kommer Blur. Så kommer I Got You on Tape. Så kommer The Cure, The Strokes, Superheroes, Peter Sommer, The Floor is Made of Lava, Kaiser Chiefs, William Blake's, Decorate, Rage Against the Machine, The Streets, Sufjan Stevens, Modest Mouse, Peter Sommer, Daft Punk, Bjørk, Ono, Baby Woodrose, I Am Bones, The Shins, Veto, Temper Trap, Peter Sommer, OK Go. Bjarke Svendsen, jeg kender nærmest alle de her navne, og ja, hvad siger du til sådan en liste her, playliste på en alternativ musikkanal? Jeg siger, at det er et meget trygt alternativ. Det er jo... I min bog, så bliver det jo lidt sådan en diskussion af, hvad man ligger i begrebet alternativ. Hvad er det et alternativ til? Er det et alternativ til den kanoniserede musik? Nej, det er det ikke. Så er det måske et alternativ til andre radiokanaler, man kunne have valgt til på DR. Der er jo omtrent ikke noget der sådan, stikker i øjnene. Der er måske lidt I Am Bones, som er sådan noget weird nuller og Aarhus rockmusik. Men ellers så er det jo simpelthen så trygt og skønt og dejligt at være i selskab med det der. Jeg tror, at de fleste folk, der tuner ind på sådan en kanal, kan synge og nønne med. Det er også en smagssag. Altså for min del, så hvis jeg skulle lytte sådan et program igennem, tror jeg, jeg ville have det lidt som når jeg... Nu har jeg lige fået toast til frokost, og det er lidt på samme måde. Altså, en er god, to er okay, og så begynder det at blive lidt kvalmt fra den tredje, ikke? Der er ikke meget alternativ, der er ikke meget forsøg på at lade lytterne lægge røv til en kulturlussing der. Altså, så det er et alternativ med livrem og seler. Mm. Ja, man kan sige, det der jo kendetegner mange af de her navne, altså Daft Punk, Peter Sommer, Modest Mouse, The Streets... Og det er jo, at altså, hvis de spiller i Danmark, så kommer der jo mange mennesker. Altså, hvis de spiller på Northside, de her baner, så kommer der jo masse tusind mennesker op og ser dem her. Så ja, man kan diskutere, om det er alternativt. Det som P6 jo får nogle gange lidt kritik for, det er, at det er en kridhvid rock-oase. Vil du give de kritikere ret i det? Det er det jo. Altså, jeg tror også, jeg ved faktisk ikke, hvordan de selv... jonglerer med definitionen alternativ, altså, fordi den alternative musik var jo også en form for sådan genrebetegnelse i 90'erne for hvide mænd med guitar og håret ned i panden og den slags musik. Og hvis det er forståelsen af, hvad det alternative er, så er det en alternativ radiokanal, men så er det jo en kulturbevarende alternativ, man har med at gøre, ikke? Hvor jeg ville ønske, at der var et større mod på DR til at præsentere alt muligt anden musik end bare det her. Altså, fordi i udgangspunktet, og ikke bare i udgangspunktet, som sådan er jeg jo sådan set ret pro den kanalstruktur, der er på DR. Jeg synes, det er godt, der er et P3. Jeg synes også, det er godt, der er et P4 og et P6 og et P8, fordi jeg synes, de løser nogle vigtige opgaver. Det er også nogle kanaler, der er kendetegnet ved at være nogle meget definerede universer. Og forstået på den vis, at hvis lytterne stiller ind, så skal de vide, hvad de får, fordi ellers så taber man lytterne. Jeg synes, det som sagt er rigtig fornuftigt, at den type kanaler findes, men jeg synes, det er trist, at der ikke også er en kanal, der piger til nysgerrigheden, der kan blande genrekort på en anden måde. der er tilrettelagt på en vis, hvor man, hvor man rækker ud efter de, den type lyttere, som, som ja, vil ikke røve til noget kultur, vil have sten i skoen og, og ondt i ørerne. Og ligesom blive eksponeret for, hvor fær og rig musikkulturen egentlig er. Fordi det her dækker sådan set dele af musikkulturen ret indgående. P6, P8, P3, P4 osv. osv. Men der er en masse, der står uformidlet hen. Og det er i virkeligheden der, jeg synes, det er interessant at rette blikket hen. Og det er også derfor, jeg synes, på en måde var det lidt befriende. Altså, jeg er også ked af det på jazzmusikernes vegne, for eksempel, der mister en kanal. Men jeg så også en mulighed i, at de her kanaler bliver meldt lukket, fordi så kunne man ligesom tage en fremadrettet diskussion af, hvad det er, egentlig burde gøre. Og den diskussion, den drukner lidt i bevaringstrangen, PT. Ja. Hvor det alene handler om at stå last og bræst, om at sikre, at noget bestemt eksisterende får lov til at fortsætte, og dermed så får man ikke ligesom bredt diskussionen ud og får indlemmet alle de genre og udtryk, som i dag står utrolig underformidlet. Mm. Og hvis vi tager P8 Jazz, du er også tidligere daglig leder af Jazz House, så du ved også noget om jazz. Er det det samme? Fordi nu, jeg ved jo meget om den her genre af musik, ikke? Hvor altså, det er jo et meget snævert reservat, også gerne sådan noget, gerne lidt fra 80'erne og 90'erne, og man kan næsten, altså, Kaiser Chiefs, Floyd Smith of Lava, Superheroes, Strokes, The Cure, altså, det ligger så tæt op af hinanden, den her musik, så jeg vil i hvert fald argumentere for, at det er en lille hvid løgn, det der med, at vi har fundet, altså, at vi skal bevare P6, fordi at det er der, det alternativ kan blive spillet, fordi langt det meste, nu har jeg været inde og se alle playlisten fra i dag, jeg vil skyde på, 90% af alt det, der bliver spillet, det er vedtaget god musik, eller vedtaget mainstream musik, som alle hører. Hvordan forholder det sig med P8 Jazz, synes du? Jeg synes, P8 Jazz, der er helt klart en større alsidighed, end der er på P6, hvor man kommer geografisk godt omkring, man kommer godt tilbage i kronologien og er meget sure omkring ny jazz og løfter også en stor opgave med at formidle ny dansk jazz i alle dens afskygninger. Så jeg synes i den forstand, at der er en større alsidighed på den kanal, end der måske er kendetegnende for P6. Mm. Okay. Men det du jo gerne vil ud med her, og vi skal også lige have med her, nu er jeg inde på hjemmesiden for Snyk, som du jo er, leder for, ikke det? Eller hvad man siger. Snyk er den danske genreorganisation for ny eksperimenterende musik og lydkunst. Ja. Så du har selvfølgelig også en interesse i her at sige, nu er det vigtigt med noget, altså noget helt andet end det, der bliver spillet her. For de genre, du repræsenterer, bliver vel ikke spillet i høj grad på det? Nej, det gør de ikke i særlig vid udstrækning, men som jeg også, altså jeg har også i den grad efterlyst for eksempel verdensmusikken, som jeg på ingen måde har nogen professionelle aktier i. Men som jeg har sagt før, så synes jeg jo, det er utroligt trist, at den definition, der sådan typisk er af verdensmusik, hvis man sådan skal tage den lidt hurtigt i, så er det en musik, der er fostret uden for en vestlig kulturkreds, og som er den lokale musik der, hvor det nogle gange er blevet til. Mm. Og der taler vi altså om, at det er sådan, hvis man tæller op sådan noget 6,7 milliarder menneskers musik, man simpelthen ikke spiller. Mm. Og det synes jeg er grænsende til det arrogante. Altså, det er der flere årsager. For det første, så øver verden indflydelse på os. Det er derfor, når man tænder for TV-avisen på DR, eller på orientering på P1, eller den slags, så dækker man verden. Når deres, altså når man laver madprogrammer, er det ude i verden, og så det er ude i verden hele tiden, det er det bare ikke lige, når det kommer til musikken. Fordi musikformidling i så høj grad baserer sig på identifikation. Samtidig så er det jo også sådan, at verden er kommet til Danmark. Vi har fået en lidt mere broget demografi, og det betyder, at der også er en mere direkte udveksling mellem musik, som er historisk set ikke har sin rødder i en dansk kontekst, og dansk, eller vestlig musik. Så det er også en musik, der faktisk er meget mere nær, end den har været førhen. Så jeg synes også, hvis man skal repræsentere i Danmark igennem det DR, så synes jeg også, man burde have en meget stærkere forpligtelse til at præsentere for eksempel verdensmusik. Ja. Og med det sagt, den musik, jeg repræsenterer på Snyk, den ser jo selvfølgelig også gerne få en større plads. Hvad er det præcis for den musik? Jamen, det er alt fra ny kompositionsmusik, det vil sige komponeret musik med nodestativer og violiner og den slags. Det er lydkunst, det er noise musik, det er sær elektronisk musik og så fremdeles. Det, som lytterne vil tænke, er avantgarde. Ja, det kan ja. Kort fortalt, ja. Ja. Det er et ord, folk ja, kender. Præcis. Ja, men jeg efterlyser altså også at blive overrasket ja. På DR, fordi jeg savner ikke kun en kanal, hvor jeg kan tune ind og høre mig selv og mit og det, jeg arbejder for. Jeg efterlyser kanaler, der overrasker mig, hvor jeg kan tune ind og høre verdensmusik, eller metalmusik, eller polkamusik. Jeg efterlyser kanaler, der... Men med metal kan man jo også høre på B6, men jeg tror, nu fanger lige din pointe her, ja. Bjarke. Det er, altså vi har, altså det du, som jeg tror, eller det jeg ved, du mener, det er, man har... Altså sat en masse midler af på et tidspunkt til at lave tre niche musikkanaler, som jo ikke rigtig udfordrer P7. Det er popmusik, og der er også nogle glimrende programmer med god formidling, og P6, der er også faktisk også nogle glimrende programmer, hvor der er noget formidling, og hvis man bare kigger på playlisterne, så er det for det meste kridhvid indie-rock, meget snæver betegnelse. Så siger du så, P8 jazz gør det lidt bedre, men det, du savner i høj grad, alt det andet musik, der er, for der er jo rigtig meget andet musik. Og vi har startet med verdensmusikken. Hvad er det for noget musik, der ellers, du ellers synes, der mangler? Jeg synes, at lige nu går det rigtig godt for den eksperimenterende danske elektroniske musik, for eksempel. De bliver kommissioneret til at spille store værker i udlandet. Den type musik ville det være rigtig fint at få dækket ind. Jeg synes også, at DR har en opgave for uden at formidle musik her nu, så det er også en institution, der leverer arkivmateriale, kan man sige, som sikrer, at når vi skal se tilbage på en bestemt æra, så er der noget materiale at gå til, ikke? Og det er jo ikke altid, at folk at deres værdi eller deres aftryk er størst i samtiden, men det kan være, at deres aftryk og værdi, den vokser ad år, og derfor så er det også vigtigt, at der er en masse materiale med kunstnere, som måske ikke er størst i samtiden, men hvis agtelse stiger, som årene skrider frem. For eksempel synes jeg, at når man kigger tilbage på et program som Den 11. time i sin tid, det er et program, nu kan jeg gå ind og YouTube det og sådan noget, og der kan jeg jo finde sære indslag med DJ Vad, eller Frodegruppen 40, eller Goodipal, og så videre, som har været nogle ret toneangivende musikere, som ikke var kæmpestore der, men sådan ad år, ligesom har akkumuleret en meget stor agtelse, og der er det utrolig rigt, synes jeg, at man kan gå et sted hen og finde materiale med den her type artister, hvor på et tidspunkt i deres karriere, hvor de var i deres vorden på vej. Hvis nu P6 var med her, DR har jo ikke stillet med nogen repræsentant til ligesom at snakke om det her. Men det der jo er med de politikere, der går ind i sagen nu, Jacob Mar for eksempel, der var interviewet her lige før, det er jo, at det er vigtigt for vækstlaget her med P6 og P8. Og P6, de bryster sig jo tit af for eksempel The Minds of 99, som de starter med at spille, som så ryger over på P3, og nu er de kæmpestore. Så de har vel også gjort noget, de her kanaler. Absolut. Ja. De gør en masse, og det er vigtigt for det vækstlag inden for de miljøer, de lige præcis repræsenterer. Mm. Men det er også meget tydeligt at kigge på P6, og det er også meget tydeligt at kigge på P8, og så gøre sig bevidst, hvad det er for nogle miljøer, de repræsenterer. Og dermed kan man også ligesom, de er også udgrænsninger, og man kan også kigge på dem og dermed sige, at der er miljøer, de ikke repræsenterer. Så der er også en masse vækstlagsarbejde, det jeg kunne gøre, og kunne tage på sig. Mm. En masse miljøer, de kunne knytte nogle sunde relationer til, og være med til at eksponere, som i dag ikke bliver formidlet. Så det er jo ikke fordi, at opgaven ikke er løst inden, altså P6-opgaven ikke er løst af P6, så det er mere de andre opgaver, ja, som man ikke har kastet sig over, der står og skære lidt i øjnene. Og her taler du blandt andet om techno fra, er det især København, eller hvad er det? Der er en del sådan København-baseret elektronisk musik, ikke bare techno, men elektronisk musik. Hvad er der så ellers af dansk musik, som du synes bliver overset? Jamen, jeg synes, vi kunne have en meget større fejring af kompositionsmusikken. Jeg ved godt, at der har været en smule, du ved, Bent Sørensen og Hans Abrahamsen, men det er fløjet under radaren for de fleste, at de to har vundet noget, der hedder en Grawmeier Award, som er Oscar'en for ny musik i verden. Den pris bliver uddelt én gang om året. Det er én pris. Det er den største pris, der overhovedet er for ny musik i verden, og 2 gange på 3 år er den gået til Danmark. Det er fuldstændig uhørt. Altså, Og lige så vel som vi med god ret fejrer vores Lucas Graham, eller vores Bjarke Engels, eller vores René Redzepi, så synes jeg også, man skulle være med til at fejre den slags begivenheder. Der er akkordeonspillere, der spiller folkemusik og ny musik, der spiller over hele verden. Vi har kor, som gør det godt og har stor international agtelse. Jeg synes, der er en masse musik, der står uformidlet hen. Det er én ting. Noget andet er også, at jeg synes, at den kanalstruktur, der er i dag, den er meget baseret på, som jeg talte om før, de her universer. Du skal tune ind på P3, så ved du, hvad du får, og så er der ingen sten i skoen, fordi så mister man ingen lyttere. Mm. Og det er en bestemt måde at formidle musik på, og en bestemt og ikke forkert måde dog, at insistere på, at der er sammenhæng mellem numre på. Men der er også andre. Man kan også blande kortene på andre måder. Og jeg vil våge den påstand, at særligt yngre mennesker er ikke nær så genre-loyale, som måske min generation og ældre generationer er. Der var man, altså der kunne man ligesom, jeg tænker tit på det, når jeg er på Roskilde Festival nu, da jeg var ung og var på Rosseren. Så kunne man ligesom se, at ham der hørte punk, og ham der var metal, og de der var hiphop. Og i dag ved jeg ikke, hvad de er. Altså der ligner de hinanden, og så går de til koncerter med strygermusik det ene øjeblik, og metalmusik det næste øjeblik, og urban det tredje. Og den måde at forbruge, den der mere sådan omnivore, altødende måde at forbruge musik på, kan man ikke finde i den eksisterende kanalstruktur, der er i DR, hvor man ligesom prøver at trække nogle andre tråde i musikken, fordi der kan være en direkte sammenhæng mellem noget pygmæmusik fra Mali og dansehit, der kom ud af London. Ja. Altså. Vi skal også lige sige, i forhold til metal, så har P6 jo et enkelt metalmagasin, så vidt jeg ved. Og Niels Fest laver også de her programmer, hvor han tager en by ad gangen og præsenterer noget lidt andet musik end det, ellers. Men vi snakker altså om 90% af det, der bliver spillet. Der er også nogle enkelte programmer, der stikker lidt af, men ellers så er det meget strømlinet på P6. Men grunden til det er det. Det er jo, som vi også talte om, inden vi gik i gang her, det er, og det har Lucia Odum også skrevet et indlæg om i Politikken, det er i starten, der fik værterne fri leg, og der var gang i den og sådan noget, men de kunne ligesom se, at der var ikke rigtig nogen, der lyttede. Så man begyndte at lave playlister og strømline mere. Så man kan sige, den drøm, du har de jo sådan lidt prøvet og måtte ligesom indse, der var simpelthen ikke nok, der lyttede. Er det ikke et fair nok argument, at vi er også nødt til at have nogen til at høre det? Ellers giver det ikke nogen mening. Bestemt er vi nødt til at have nogen til at høre det, og ja, det er klart, at tallene taler et sprog. Men det er jo en vildt individuel og personlig diskussion. Jeg vil bare gerne have DR, hvor jeg kan føle mig tryg og hjemme, som jeg kan i den kanalstruktur, der er nu. Jeg vil gerne have en DR, der er med til sådan ligesom at udvide min verden. Og jeg tror også, at det er et spørgsmål om, at insistere på længe nok, at man kan formidle musik på en anden måde, blande kortene på en anden måde. Og så tror jeg nok, at folk skulle tune ind, måske ikke på det hele, men på noget af det, og så er der en spillover-effekt. Altså. Her var det altså Bjarke Svendsen fra Snyk, som jo altså godt kunne savne altså noget andet musik på DR. Vi taler om det, fordi at P6 og P8 måske bliver bevaret. Politikerne vil gerne bevare det, men Bjarke, han savner altså noget lidt andet musik. Især P6 Beat er han lidt efter. Det er jeg måske egentlig også. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Og jeg har fået to kvinder i studiet. Det er dig, Sandra Elford, og dig, Elvira Friis. I er begge to det, der hedder sexarbejdere, og inden for hver jeres del af den branche, kan man så at sige. Sandra Elford, vil du ikke starte med at præsentere, hvad laver du? Jo, jamen jeg hedder Sandra Elford, og jeg er webcam-model, og det vil sige, at jeg laver live sexshows på nettet for mænd. Generelt mest i hvert fald. Det er ikke et krav, at de skal være mænd? Nej, det er det ikke. Jeg har også par. Og kvinder. Så det kan være alt muligt, jeg laver shows for. Men det er ikke et fysisk arbejde på den måde, jeg er fysisk sammen med andre. Jeg laver shows derhjemme, og så sidder de, mine kunder, på den anden side af skærmen og ser mit show. Så du er selvstændig? Ja, det er jeg. Og Elvira Friis? Ja? Vil du præsentere dit arbejde? Ja, jeg er pornomodel og producent. Lidt tættere på mikrofonen. Mm. Vi skyder video. Så er jeg både foran kameraet og bag ved kameraet. Og det er jo sådan primært pornooptagelser, vi laver. Og grunden til, at I er her, det er fordi, at I er to ud af tre, der har stiftet en brancheforening, som hedder Sexbranchen Danmark. Ikke også? Ja. Godt, jeg synes lige, så det var ikke det, den hed. Men det er det, den hedder. Som er en brancheforening, der skal varetage jeres vilkår og arbejdsforhold og forbedre dem. Og den tredje, som ikke er med i studiet, hun hedder Sofie Brandvarm, og hun er så det, der hedder sexsælger, som er det, man i gamle dage kaldte en der, eller hun arbejder med prostitution. Ja. Men det ord bruger vi ikke mere. Sofie kalder sig selv sexsælger, så det kalder vi hende selvfølgelig også. Og hende har jeg talt med og spiller et klip med senere. Men først og fremmest, vi skal snakke om jeres arbejdsforhold og hvad der er galt med dem. Og I er jo som sagt alle sammen inden for det, der hedder, altså det, der hedder sexarbejder. Men inden for den er der ligesom forskellige nicher. Og Sandra Elford, kan du ikke starte med at fortælle, hvad er det for nogle problemer, du som cam girl oplever i dit arbejdsliv? Det største problem i vores branche er, eller i vores branche, vores del af branchen er, at for at vi skal betale skat, så skal vi selvfølgelig have vores eget firma, og så skal vi oprette os inde på CVR-registeret, og der kan man altså ikke være anonym, der skal du oprette dig med navn og adresse. Og det afholder faktisk nogle webcam-modeller fra at stifte firma og betale sin skat. Så det er noget af det, vi vil gerne vil arbejde for, at man har mulighed for at være anonym, og på den måde kan bevare sin identitet, eller sådan, hvad hedder det, beskytte sin identitet. Fordi du ved ikke, hvem der sidder på den anden side af skærmen. Du ved ikke, hvad for en slags intentioner de har, om de stalker, eller om de på anden måde vil komme efter dig. Så det er vigtigt, at man kan beskytte webcam-modellerne, også selvom de gerne vil betale skat. Og er der et problem med, at folk er ude efter ens private adresse og sådan noget? Så er det noget, I oplever? Ja, det er det. Altså, jeg tror ikke i alle andre fag, at det er så, så presserende, at kunder gerne vil hjem til dig. Men vi sidder jo og leger med fantasier, og vi kan godt sidde og lege med voldtægtsfantasier for eksempel. Og det betyder ikke, at jeg gerne vil have, at der kommer en fremmed mand ind i mit hjem midt om natten. Selvom jeg måske har siddet og sagt det i et show. Så på den måde er det ret vigtigt, at de ikke kender min adresse, og ikke lige pludselig tager fantasien til et lidt andet niveau, end det er hensigten. Så altså, til det, der kunne være federe for jer, det var, at I kunne registrere anonymt? Ja. Check. Elvira, hvad er sådan de største problemer, du oplever som porno-model? Det kan godt være lidt svært, når vi møder sundhedsvæsenet. Når man laver porno, så skal man testes rimelig ofte. Og det kan man gøre hos egen læge, eller for eksempel på Bispebjerg, hvor de har en klinik, hvor man kan blive testet. Men det kan godt give en masse udfordringer. Jeg har prøvet at blive mødt af nogle sygeplejersker, som virkede sådan lidt uforstående over for, hvad jeg lavede, og måske ikke synes, at det var i orden. Og så får man lidt sådan en hård tur, når man så skal testes. Så jeg har prøvet at komme ud fra klinikken og har blødt, fordi de simpelthen har været for voldsomme ved mig. Andet kan være, at der bare kommer en dårlig stemning, fordi at når man skal testes for diverse sygdomme og bruge det til porno, så skal du bruge det på skrift med underskrift, at du ikke fejler noget. Så derfor så bliver man nødt til at oplyse, hvorfor man bliver testet, fordi man skal bruge den her underskrift. Og der kan godt komme sådan lidt dårlig stemning. Jeg har også hørt fra en model, at der var en sygeplejerske, der spurgte hende, om hun overhovedet var sikker på, at hun vidste, hvad hun havde gang i. Og det er jo skidt, fordi at de har en forudindtaget holdning om, at der er noget i vejen med det, vi laver. Selvom at de fleste mænd og mange kvinder, de bruger det, vi laver til deres nydelse, så er det ligesom om, at man ikke kan være i vores job og nyde det samtidig. Så er nogle fagpersoner, der skal udvise større respekt, eller? Der skal forstå, at vi arbejder med nydelse, og de fleste, der arbejder med porno, de gør det, fordi de nyder det. Og så er det også vigtigt, at de kender til alle kønssygdomme. Der er mange praktiserende læger, som ikke vil for eksempel teste for nogen specifikke sygdomme, fordi det synes de ikke er et problem, eller det kan være, at man kommer for ofte, selvom man tilbyder at betale for at få sit stykke papir. Og jeg ved også, at I har problemer nogle gange med altså bankrådgiver og revisor og den slags, der kan have lidt svært ved at acceptere eller forstå den måde, pengene kommer ind på. Ja. Hvordan oplever I det? Jamen, jeg har set eksempler på sexsælgere, som er decideret blevet smidt ud af deres banker, når de har fundet ud af, hvad de har tjent deres penge på. Og det er jo et problem. Altså, fordi hvad skal vi så gøre, hvis vi ikke engang kan have en bank? Så det, igen, så er det bare vigtigt, at fagfolk forstår, at vi er helt almindelige mennesker med et lidt andet arbejde end størstedelen af befolkningen. Men vi vil gerne stadig tage seriøst, fordi altså, det er jo bedre, at vi gør det under gode forhold, end at vi begynder at forbruge porno og webcam og så videre fra udlandet, så hvor vi ikke er sikre på de forhold, kvinderne har, altså arbejder under, for eksempel. Så I har ligesom gået og arbejdet og observeret, der er nogle problemer. Så bliver I enige om, jer tre, vi laver sgu en brancheforening. Og hvad er det I? Altså, og der har tidligere eksisteret brancheforeninger, der findes andre brancheforeninger, må jeg hellere lige sige, men det der sådan, hvad er det nye ved jeres koncept? Jamen, det er, at vi favner hele branchen. Så vi har webcam og pornomodeller og stripper og sugar babes, og det, vi har det hele med. De er alle sammen velkommen. Ja. Og er det sådan en branche, hvor folk er meget opdelt, eller eksisterer der et sammenhold mellem alle de her faggrupper? Der er opdelt på den måde, at der kan godt være nogen, som ikke bryder sig om, at for eksempel hvis man er pornomodel, så kunne nogen antage, at man også er sexsælger. Og der er så nogle pornomodeller, som har det sådan, det er jeg i hvert fald ikke, og den kasse vil jeg ikke være over i. Omvendt kunne man også lave webcam og blive spurgt, om man er sexsælger, og det er heller ikke altid, man gør det. Men det vigtigste er egentlig ikke vores forskelligheder, eller hvad vi ikke gør. Det vigtigste er, at vi har enormt meget til fælles, og vi kan hjælpe hinanden rigtig meget, og vi kan mange sådan tips, som vi kan dele ud af. Så mest, altså når jeg møder andre sexarbejdere, så det jeg sådan mest møder, det er sådan sammenhold, og man møder hinanden på en anden måde. Altså med ikke så mange fordomme, og altså bukserne nede på en eller anden måde. Samtalen starter et andet sted, og man deler historier om sjove oplevelser. Ja. To spørgsmål. Det ene er, så det jeg hører dig sige er lidt, at selv i sexsælgermiljøet, så er der en ekstra stigmatisering af sexsælgere. Eller hvad? Det ved jeg ikke, om der er. Jeg tror bare, at det, jeg har oplevet, er, at sexarbejdere meget gerne vil være i den kasse, de føler, de er i. Okay. Og det er jo egentlig også okay, men jeg synes bare, det er vigtigt, at vi alle sammen kan samles, i stedet for, at vi er travlt med at stå og sige, vi er ikke lige så som dem derovre. Altså, så fordi vi har flere ting til fælles end... Ja. Og hvad er det så for nogle ting, I har til fælles på tværs? Det kunne være sådan noget, som vi ved enormt meget om seksualitet. Kender enormt meget til fetischer, ved meget om, hvordan man bruger sin krop til sex. Så når man lever af at have sex, så er det jo ligesom professionel sex. Det kan man jo dele ud af, og ja, det er nok det, vi har mest til fælles, det er, at vi ved rigtig meget om seksualitet og om kunderne og de her ting. Og som jeg sagde i starten, så har jeg som sagt også talt med hende, der hedder Sofie Brandvarm, som er den tredje del af det trekløver, I er. Og jeg spurgte Sofie om det her med, om der var nogle specifikke udfordringer, som hun oplever som sexsælger. Og der svarede hun det her. Lige når det kommer til os, der sælger sex, så er det jo en rigtig... En forældet og en upræcis lovgivning, som vi kæmper imod. Det er rufferiparagrafferne, som egentlig spænder rigtig meget ben for, at vi kan have et tryggere og sundere arbejdsmiljø og organisere os sammen. Hvis du skal være sådan helt konkret for alle dem, der jo ikke helt er inde i rufferilovgivning og sådan noget, hvad er det konkret, der gør det svært ved den lovgivning, der er nu for dig? Altså, mange sexarbejdere vælger jo at arbejde alene, eller mange sexsælgere vælger at arbejde alene, fordi vi har en rufferiparagraf, som gør, at vi ikke kan organisere os sammen, uden at risikere at gøre hinanden kriminelle. Fordi man må ikke tjene penge på, andre tjener penge på sex. I princippet må vi jo ikke have en udlejer. Hvis udlejeren tjener penge på vores sexsalg, så er udlejeren en ruffer. Og det gør det bare svært for os at kunne organisere os ordentligt og kunne have nogle samarbejdspartnere. Vi har også brug for måske rengøringshjælp, eller chauffører, eller telefondamer, eller hvad det nu kunne være. Og det er svært at gøre det på lovlig vis. Ja, så det ender faktisk ofte med, at mange sexarbejdere, de arbejder alene. Og altså, hvis man kigger på den, så vil jeg være lidt forældet, en rapport fra SFI i 2011 om prostitution i Danmark, så viser studierne jo også, at det tryggeste og det sundeste arbejdsmiljø for sexsælgere, det er altså på bordeller og klinikker. Det vil sige, det er, når vi får lov til at organisere os og være flere sammen. Fordi en ting er, at man er flere i huset, eller i, hvor man, altså om lokalerne, at man ikke sidder alene. Noget andet er jo også, at man har også brug for ligesom at have nogle kollegaer, altså at tale sammen med. Det er ikke alle, der forstår, hvad det ligesom er, vi laver i branchen, så vi har egentlig brug for at dele det med hinanden, os der er i den. Og det bliver vi lidt afskærmet fra, når ikke vi kan få lov til åbenlyst at arbejde sammen. Ikke? Så en af de ting, du godt kunne tænke dig at opnå, det var at få ændret denne her rufferiparagraf, så I havde mulighed for at være flere sammen og for at ansætte og leje ind og sådan noget, uden at blive kriminaliseret. Ja. Er der andre ting, som sexsælger, som du oplever, der kan forbedres? Vi er jo enormt stigmatiseret. Det er jo sådan, altså nærmest historisk, hvordan den prostituerede altid er blevet set ned på, og hvordan at medierne fortsætter med at holde det ved lige. I alle, hvis du kigger på alle amerikanske film, hvor der er en luder med, jamen så er hun et eller andet offer, og hun bliver som regel slået ihjel, og altså, du ved, hun tager en masse stoffer og er virkelig langt ud af skide, ikke? Og det er ligesom det billede, som medierne vedligeholder om os, at vi er nogle stakler og nogle ofre, og vi skal reddes fra os selv, og sådan er virkeligheden ikke. Altså virkeligheden er, at sexarbejdere er stærkere end den gennemsnitlige kvinde i virkeligheden er. Og vi skal ikke ses ned på. Og er det her med selve ordet en del af det projekt? Altså det her med, at i stedet for at kalde det altså enten luder eller prostitueret, at man så skal sige sexsælger, er det en del af det projekt med at fjerne stigmatiseringen? Ja, altså prostitution er, hvad prostitution er. Men at blive kaldt prostitueret er for mig personligt, men jeg ved også for rigtig mange af mine kollegaer, det er bare et nedværdigende ord, fordi det er blevet sådan noget offergørende noget, at være en prostitueret, så er man sådan et offer. Og det vil vi ikke kende sig, altså. Har du nogen sådan idéer til, hvordan man kan afhjælpe denne her stigmatisering? Masser. Vi er jo i gang med lige nu at få bygget vores hjemmeside op til Foreningen Sexbranchen Danmark. Og der vil vi komme med rigtig, rigtig mange gode forslag til en meget sundere, eller til en branchevejledning i det hele taget, men med nogle meget sundere tiltag. Og det vil både være altså, til den almindelige borger, ligesom for, altså vi vil jo gerne have noget debat i gang, også bare med samfundet, ikke? Fordi nu har vi haft lagt nogle stikpiller ud her det seneste års tid, og finder egentlig ud af, at den almindelige borger synes måske i virkeligheden ikke, at sexarbejde er det værste i verden. Det næste, det bliver jo så at få lavet nogle kampagner, altså med systemet, med politiet, med sundhedsvæsenet, med kommunerne. Så ligesom få ordet ud, vi er ikke et socialt problem. Vi skal ikke udryddes med ved at blive kriminaliseret, altså det er jo ikke, den vej kommer det bare ikke til at fungere. Men vi har brug for en god, sund branchevejledning, fordi en ting er alle dem udenom os, som ser ned på os, men vi har også brug for os selv ligesom at få løftet branchen op, ikke? Til et bedre niveau. Ja, det var Sofie Brandvarm, som altså sælger sex og medstifter af Sexbranchen Danmark. Nu snakker hun om stigmatisering her, at det er noget, hun oplever som sexsælger. Hvordan oplever I også det? Ja, det tror jeg, alle i sexbranchen oplever. Jeg ved ikke, altså ligesom Elvira siger, så alle forbrugere porno, alle har sex, alle onanerer. Altså, det er sådan lidt svært at forstå, at os, der så producerer det, os, der, altså, jeg lever af at onanere, og det skal ses ned på. Altså, jeg synes bare, jeg har skudt papegøjen ved at finde det her arbejde. Altså, sådan, jeg kan virkelig ikke se problemet. Altså, jeg har det da sjovere nu, end jeg havde, da jeg sad på kontor, ikke? Arbejder også mindre. Så ja, jeg kan ikke se problemet. Nej, men man oplever det. Ja, det gør man. Hvordan oplever man det konkret? Altså, den her stigmatisering, hvornår møder I den? Jamen, mest hos folk, jeg ikke kender så godt, som er sådan, det kunne jeg ikke lave super. Altså, jeg kunne heller ikke være murer. Sådan er der så meget. Så jeg møder den rigtig meget hos folk, jeg ikke kender, og som ikke kan se, at jeg faktisk har det ret godt i det, jeg laver. Og er, altså, det er et bevidst valg, at jeg sidder her, hvor jeg gør. Det er ikke af nød, at jeg blev nødt til at sælge sex. Der er en, der skriver ind på sms'en. Har I hørt lignende? Altså nu, det var, da I snakkede om det her med at blive diskrimineret på klinikker. Mm. Så der er en, der spørger, har I hørt lignende historier fra jeres mandlige kollegaer? Altså om de også bliver diskrimineret? Hvor mange mandlige, altså har I nogen mænd med i jeres, lad os starte der, er der nogen mænd med i sexbranchen Danmark? Ikke i stiftelsen, men vi er åbne for alle køn, transseksuelle mænd, hvad end køn man har, som er velkommen. Det skal ikke ses som sådan en feministisk klub, altså alle køn er velkomne. Og ved I så, ja, i forhold til en spørgsmål, om de også oplever det her? Ja. Jeg har snakket med flere mandlige pornomodeller, som fortæller det samme. At der kommer en dårlig stemning i rummet, når man siger det. Der bliver meget stille. Det er sådan lidt tåkrummende. Det var Elvira Friis, pornomodel, og Sandra Elford, webcammodel, og begge to medstifter af Sexbranchen Danmark. Tusind tak, fordi at I kom i studiet. Tak fordi I måtte. Du lytter til Radio 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7. Du lytter til et sammenklip fra AK 24/7. Det bedste fra ugen, der gik. Vi har lavet radio mandag. Vi har lavet radio tirsdag, onsdag, torsdag. Og nu skal du høre det bedste fra ugen, der gik. Vi starter vel på sin vis med det program, der hedder Toppen af Pop. I det her program, der ser man danske musikere lave fortolkninger af hinandens sange, og så spiller de dem ligesom for hinanden, og det ender ofte med, at de græder. Det er et rørende program, er der nogen, der synes, men det, de gør, har jeg bemærket ofte, som virker, det er, at de tager en sang, så sætter de den ned i tempo, synger den med stor, stor indlevelse og patos, gerne i mol, og så i sådan en nedbarberet, måske bare klaver- eller guitar-version. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder. Det er Kvar Mit Liv, og sådan her lyder originalsangen af Ulige Numre, som hun skulle fortolke. Ja, det er sang København, og i Kvar Mit Livs version, som gik rent ind hos forsangeren Carl Emil, der lød den sådan her. Du har danset med mig i 20 år. Du har lært mig de trin. Ja, og således bliver det lige pludselig en meget, meget lang sang. Undskyld. Men der er jo noget sjovt ved det her, fordi det er virkelig et fænomen, man ofte ser. Lad os lige prøve at tage en mere. Det her, det er Knacks. Nå, jeg bliver gammel, yeah, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over månen. Ja, og da Ida Kors skulle fortolke Peter A.G.'s sang, da han var med i Toppen af Poppen, der lød det sådan her. Når jeg bliver gammel, så vil jeg sidde på en bæk, der hvor havet slår ind over molen. Og tag imod du lette perlestæng af hav, når det glitrer i solen. Og Peter A.G. reagerede ved at få våde øjne, og det sker ofte, fordi man jo rammer en eller anden nerve og nogle følelser ved at sådan tage den ned i tempo og gøre den så rørende og patosfyldt som her. Men spørgsmålet er så, altså kan du altid benytte dig af det her trick? For der er virkelig mange musikere, der gør det. Og nu er vi kommet til den store test, vi gerne vil begå her på AK247, nemlig finde ud af, hvorvidt man kan få alle sange til at få den her følsomme ting frem, og hvorvidt man kan skabe altså kuldegysninger ved at spille enhver sang, bare du gør det på den her måde. Jeg har to mænd i studiet, og vil du komme tættere på mikrofonen, Andreas? Ja, selvfølgelig. Du hedder Andreas Odbjerg. Ja. Velkommen til. Tusind tak. Og du er sanger, du er også sangskriver for andre artister, men lige for tiden er du solo med dit eget navn, Andreas Odbjerg. Og jeg ringede til dig, fordi vi har haft dig med før i programmet, hvor du spillede en akustisk version. Ja. Og der bemærkede jeg jo, at du kan synge. Jamen tak, at jeg gør. Og at du måske også kan få de her følelser, jeg gerne vil have. Ja, fordi det er godt set, tror jeg. Ja, så jeg gav dig den her opgave. Men lige før vi kommer mere ind på det, så skal jeg også lige sige velkommen til Daniel Schiffmann. Tak. Du er guitarist og sidder med en akustisk guitar foran dig. Mhm. Og har så fået til opgave lige at hjælpe Andreas i dag. Yes. Men Andreas Odbjerg, det er jo dig, der skal levere vokalen, så ja. der er pres på. Og jeg synes, at vi skal prøve at lade være med at fortælle lytterne, hvad det er for nogle sange, vi vælger. Så kan de til det med et åbent sind, og det er måske er sjovt at finde ud af i omkvædet, hvad det er for et nummer. Regner, hvis man er fan, så regner man det nok også ud før, men ja. Ja. Og før, nu kan vi selvfølgelig ikke nævne sangene, men har det været en umulig opgave? Hvis succeskriteriet er kuldegysninger eller gråd, som det ligesom er i Toppen af Poppen vel på en eller anden måde, så har det, ja, så vil jeg måske sige, at det var en umulig opgave. Mm. Men og, ja. Det her fænomen i øvrigt, det er vel noget man kender til som musiker, at det er godt trick. Ja, det er et godt trick, men jeg tror også, det er noget, man skal være... Du har også en vis vil sige, ironi i det, når vi præsenterer de her ting. Jeg tror også, man skal være opmærksom på, at det er også, det er også nogle gange en meget letkøbt vej på en eller anden måde. Ikke? Og nu er det der format i Toppen af Poppen, også, de snakker jo også om alt hvor hårdt det var, før de slog igennem. Og der er altid noget med en hård periode på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og jeg tror måske også, det format, der man sidder... Altså, der er også noget med live musik. Nogle gange tror jeg også, der kan komme distance til seeren derude, hvor man tænker, hvorfor okay, de blev rørt, eller sådan, i forhold til at sidde i rummet, og ved ikke, hvor meget rødvin de drikker, og sådan noget. Det kan jo også gøre tårerne, de løber lidt nemmere. Men jo, det er da et trick. Og du er klar, Andreas? Ja, jeg er så klar, som jeg nu kan blive. Well, I've heard that you're married now, and I've heard that you don't fool around. Well, I guess you can hold him down, but he's kissing the marks that you leave in the ground. Well, I'm happy for your happiness, but you'll be lonely beyond loneliness. Bonsoir, madame, I know who you are, madame. You used to be a mademoiselle, I know you too well. Bonsoir, madame, I know who you are, madame. You used to be the mademoiselle. mademoiselle, who sent me to hell? So he thinks you're a normal girl. He don't know that you threw things around. He believes in a perfect world. He ain't got a clue as what you found. Still I'm happy for your happiness, but you'll be lonely beyond loneliness. Bonsoir, madame, I know who you are, madame. You used to be a mademoiselle, I know you too well. Madame, I know who you are, madame. You used to be a mademoiselle who sent me to hell. Meget, meget smukt. Her var det Andreas Rødbjerg med Daniel Schiffmann på guitar, og de spillede altså Bonsoir, madame. Ja. Jeg synes, det var smukt. Jo, tak. Se. Ej, der er, ja. Der er kuldegysninger. Ja, okay. Det virkede faktisk. Ja, det vi fortæller, at Kristoffer så græder herinde. Ja, det var smukt. Jeg kan jo ikke sige, det glemte jeg selvfølgelig at sige, at man kan selvfølgelig skrive ind på 42 600 24 7, om lige kan kommentere på, hvorvidt man blev rørt af det her, eller om det fungerede. Jeg synes jo, den her sang var sjov at tage, fordi at da Anders Blichfeldt, han er med i Toppen af Poppen i den her udgave, der er der jo seks, der fortolker hans sange, seks musikere, og der er ikke en af dem, der vælger Bonsoir, madame, hvilket er helt vanvittigt, når man tænker på, hvor stort et hit det var for Blichfeldt. Jeg havde valgt den. Ja. Jeg havde også valgt den. Så nu har vi lige gjort det, og ja. Jeg tror, det var gået rent ind i Toppen af Poppen, det der, Andreas. Der er jo altid en vinder af Toppen af Poppen. Det synes jeg er meget interessant, at der er sådan en uform. Der er altid en, der vinder Toppen af Poppen, der får en karriere bagefter, eller som virkelig sådan. Ja. Altså en kæmpe, det er ligesom, det kan være springet fra at vælge et eller andet sted til at blive folkeej. Ja. Man kunne godt have vundet Toppen af Poppen med den version, tror jeg. Ja. Men hvad synes du egentlig om sangen? Fordi jeg tænkte faktisk, da vi sendte til jer, der kan man sige, mange forbinder nok det her med, altså det her nummer som sådan det ultimative røvballe, ja. og chancen for, hvis du står til en eller anden byfest, at de kommer og spiller den, den er ret stor. Ja. Men når man læser teksten, som Blichfeldt har skrevet, mener Viskan faktisk skrevet musikken, så er den jo ret melankolsk. Ja, jeg er bestemt. Der er jo en tredje part, en anden mand involveret, og noget fortvivlelse og sådan noget. Jo. Ja, yeah. I don't know. Jeg har det lidt svært med det. Altså, jeg har det lidt svært med det. Men jeg synes, du gav den et godt skud. Tusind tak. Det er ikke så meget at sige, det er jo et kæmpe, kæmpe hit, og jeg kan også, og jeg kunne jo, altså, på trods af, jeg tror aldrig, jeg har hørt den fra start til slut, sådan sat den på den måde, så kunne man omkvæde det alligevel. Altså, det er jo. Ja. Og vi tester jo, hvorvidt man kan tage alle sange og så gøre dem til vellykkede ballader. Og det her var første bud. Vi har en sang mere, og jeg vil ikke sige, hvad det er for en, men da vi talte sammen inden, der lød det som om, at den her vold, jeg stor bliver. Ja, det har den. Vi har også aftalt, at vi ikke må have. Der er ingen øjenkontakt. Nej, vi må ikke. Det er virkelig svært ikke at grine på den her. Okay. Ja. Jeg kigger også væk så. Ja. Tak. Og Andreas Rødbjerg på vokal. Take it away. Tak. Jeg fik et job på et postkontor. Min chef var en dame, der lignede min mor. Men hun var flink og en rigtig makker. Hun gav mig en hånd, og vi sorterede pakker. Men pludselig sagde hun, lad pakkerne ligge. Nu skal vi frankere, og du skal slikke. Det var en fredag aften, det var meget sent. Og i retten sagde hun, det var venligt ment. Men enhver kunne se, at det var sexikane. Enhver kunne se, at det var sexikane. Put cheferne under den kolde hane. Vi finder os ikke i sexikane. Thank you. løb jeg fra job til job. Der var altid en, der var efter min krop. Og en voksen mand kan blive frygtelig såret af klap i numsen og hænder på lår. Vi finder os ikke i sexikane. Vi finder os ikke i sexikane. Det er typisk det, os der skal bringe det på bane. Vi finder os ikke i sexikane. Når man kan lide sit job og giver den en skade, så er det surt, hvis chefen kun tænker på at knalde. Men lad os stå sammen og kæmpe til trods for at liderligheden er over os. Vi finder os ikke i sexikane. Vi finder os ikke i sexikane. Vi klager til ombudsmanden i dagene. Vi finder os ikke i sexikane. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Fantastisk. Ja, okay. Der er faktisk nogen, der har skrevet. Der er en, der skriver, skøn stemme. Jo, tak. Så er der en, der skriver, at det burde gerne have været en sang, der var lidt mere ballad og overraskende. God som sjæler, som Britney's. Det var så til mig. Så er der en, der skriver, det er snyd, når han stemmer gitaren ned til 432 hertz. Ja, ikke gjort. Det var det ikke gjort? Det, nej. For så skriver han også, så bliver det jo automatisk smukt. Jamen, der er et eller andet trick der. Jeg kan godt huske, der er noget af det. Det har jeg faktisk ikke gjort. Det har det ikke gjort, men det er simpelthen et trick, der gør det. Ja, jeg kendte ikke tricket. Det er noget med resonans i kroppen og et eller andet, tror jeg nok. Ah. Det jeg forstår. Nå, det var så sexchikane med Shubidua. Det stemmer lidt dårligt. Ja. Jeg synes faktisk, det der overstykke, der ramte den et eller andet. Ja, der var, men jeg synes egentlig også, jeg kommer også til at tænke på, nu ikke lige, men omkvædet der, vi finder os ikke i sexchikane. Altså på en eller anden måde også i de her tider, om hele den der, nu er det så godt nok med omvendt fortegn i forhold til kønnene i den her sang, ikke? Men på en eller anden måde, det kunne godt, med omkvædet kunne godt have været en protestsang, der blev rørende, ikke? Men der er det der med en, der vil have ens krop, og nu skal vi frankere, og vi skal slikke, og sådan noget. Det var... Så der er begrænsninger for, vil jeg sige, ved teksten, hvor meget man ligesom... Ja. Den gik. Andreas, det kan være, vi er her til sidst, for god ordens skyld, nu er I været så søde at stille op. Jeg skal spille en af dine sange. Det vil da være dejligt. Du kan jo selv vælge. Jamen, så tror jeg, vi skal høre den, der hedder Det er helt okay, som er min sådan mest følsomme sang, som er en sang til min far. Besværligt, du prøver at passe på mig. Det gik tit galt. Forstår godt, du råbte mig, når jeg var en møg. Selvom jeg blev bange. At være forældre, det må være en svær to do. Især når det er til sådan en som mig. Ved jeg stadigvæk, har meget at lære endnu. Jo mere jeg ved om mig, ved jeg om dig. Og når du ikke er her mere, vil jeg savne dig. Når du ikke er her mere, vil jeg savne dig. Det er helt okay. Det er helt okay. Du var den den bløde mor, det er set før. Men der hvor du har talt til min konfirmation, der gør du helt vildt. At være forældre, det må være en svær til du. Du lytter til et sammenklip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Jeg har besøg i studiet af Christian Møller Jensen. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er den i det her indslag, der har det sjovest af de to gæster, jeg har. Fordi jeg har også Anders Bjørn Christensen med på telefon. Anders, er du med? Ja, det er. Og du er den i det her indslag, der har det mindst sjovt af de to gæster. Ja, det er nok rigtigt nok, ja. Således starter det her indslag fremragende. Christian, som sidder her i studiet, han er formand for FC Roskilde Fanclub, altså fodboldklub FC Roskilde, og du er tilsvarende bare nede i Køge, hvor det hedder HB Køge, Anders. Og ja. Anders, jeg vil egentlig godt starte med dig, fordi i foråret, så skal klubben HB Køge have en ny indløbssang. Og så alle er med. En indløbssang, hvad betyder det for fans? Altså, hvilken betydning har det, hvilken indløbssang der er, og hvad bruger man det til som fans? Jo, men altså, det er jo den sang, der ligesom kommer på, når spillerne løber på banen, og det er ligesom det, der sætter stemningen op i kampen, og så det har sådan en ret stor betydning for fans, fordi at det er sådan den første stemning og atmosfære, man mærker, når man er på stadion, sådan for alvor. Nu går kampen i gang, og der skal gerne være et eller andet, der ligesom sætter gang i det. Ja. Ja, og nogen, så det har stor betydning. Det har stor betydning. Nogle kender måske Liverpool, og der er der You Never Walk Alone, de altid synger, inden kampen går i gang, og er jo unægteligt knyttet til klubben. Og man vil selvfølgelig gerne have noget, der minder om, måske ikke sådan så modigt som den er, men altså et eller andet, der sådan, nu ved man, nu skal det være showtime. Lige præcis. I de her moderne tider, der skal man jo stemme om det her. Det valgte jo at gøre, eller klubben i HB Køge at gøre. Prøv lige at fortælle lidt om, hvad var det, klubben besluttede? Jo, men klubben beslutter at lave den her afstemning om, hvad den nye indløbssang på det nye stadion skal være. Der bliver lagt op til, at der er 10 forskellige sange, man kan stemme på. Og der er sådan lidt blandet følelse omkring de 10 bud, men der er i hvert fald noget for enhver smag, kan man sige. Ja. Kan du bare nævne, kan du huske nogle af dem, der var på tale? Lige nu er der kun én sang, der står meget. men altså, klubben havde udvalgt 10 sange, og der kunne klubbens fans så stemme på, hvorfor en sang det skulle være. Og hvilken sang vandt? Jamen, det var jo Volbeats For Evigt. Ja. Som jeg tror, det meste af Danmark kender. Jamen, jeg har lige klippet det mest sådan essentielle ud fra den sang. Det lyder sådan her. Ja, det var bare det. Jeg spiller den lige en gang til. Det er jo faktisk Johan Olsen fra Magtens Korridor, der synger med her. Det er for evigt nu, tror jeg alle ved, hvorfor en sang der er. Den vandt. Hvad tænkte du, da du så, at det var den sang, der vandt? Jamen altså, den her afstemning fandt jo sted kort tid efter, at det jo var blevet hele håndbold Danmarks favoritsang. Så jeg var i virkeligheden ikke sådan super begejstret for, at det var den nye indløbssang, men jeg måtte jo bøje mig for flertallet, og så var det jo sådan, det var. Ja, så du var ikke begejstret, men det var sådan, det var. Og I tog den i brug, eller Køge Boldklub HB Køge tog den i brug? Så hele foråret, der, når I spillede hjemmekampe, så sad I der på stadion, og spillerne løb ind til den sang. Det gjorde de. Og hvordan sådan var stemningen? Var den god at løbe ind, altså at se spillerne løbe ind til? Det var vel fint nok. Det var ikke sådan, du ved, der var ikke den der... Der var ikke sådan, jeg ved ikke, om der var sådan en særlig stemning, eller om det bare, der var noget musik, når de blev på banen, og nogen var måske lidt irriteret over, at det var den sang, men jeg har ikke tænkt så meget mere over det. Altså, der har været fin stemning. Ja, og så alle, der lytter med, kan jo mærke, at der er et plot twist undervejs her, fordi at, jeg har jo introduceret Christian fra Roskilde, FC Roskilde Fanklub her i studiet. Men jeg bliver lige ved dig, Anders, fordi det kan jo så overraske nogen, at det jo ikke længere er Volbeat For Evigt, der er indløbssang for HB Køge. I har jo allerede efter under et halvt år valgt en ny sang, eller det har klubben gjort. Og vi skal vel egentlig tilbage til onsdag aften, ikke? Jo. Prøv at fortælle mig, hvad sker der onsdag aften? Jamen, i onsdags, der er HB Køge på besøg i Roskilde Idrætspark, og skal spille mod Roskilde. Og der har Roskildes fanklub en lille overraskelse til os. Det viser sig, at de har været med i klubbens afstemning om, hvad vores nye indløbssang skulle være. Og der har været rigtig mange stemmer på den her famøse håndboldsang. Og så finder vi ud af det her, at det jo i virkeligheden måske er dem, der har valgt, hvad det var, vi skulle løbe ind til. Med andre ord, de har blandet sig i afstemningen. Ja. Og valgt Volbeat for jer, så at sige. Hvordan, ja, hvordan afslører de det? Jamen, der var nogle flyers til de medrejsende fans, som blev delt ud, og så havde de ligesom lavet det her skriv, som de havde afleveret til stadionspeakeren, og han læste højt i pausen. Og så sluttede de selvfølgelig af med lige at spille hele Danmarks håndboldsang nummer 1 igen. Hvad var der på de flyers? Der var sådan en Facebook-samtale, hvor at man kan se deres fans snakker om, hvordan de skal sabotere den her afstemning og hjælpe os lidt på vejen med at få en rigtig god sang. Jeg fik ikke fat i det. Var du egentlig på stadion der i onsdag? Det var jeg desværre ikke. Nå, så du oplevede ikke ydmygelsen sådan på nærmeste hold? Nej, jeg ville nu gerne have været der alligevel, fordi at selvom det er smadret irriterende, så kan jeg også godt se det sjove i det. Og lad os lige vende os mod Christian. Han sidder jo her i studiet og godter sig noget. I kan lige hilse på hinanden, hvis det er. Hej Christian. Hej Anders. Og tak for sidst. Ja, tak. Christian Møller Jensen, prøv lige... alt, hvad Anders har sagt, er det rigtigt, fra hvad du kan være sådan blande dig i? Ja, der er ikke meget galt. Der er sådan lidt... Altså, der er nogle sidehistorier til mange af tingene, jeg gerne lige vil mærke, men sådan, essensen af det har Anders forstået helt rigtigt. Ja, prøv, hvad er det for nogle sidehistorier, du har? Det var tæt på, at de ikke opdagede det i onsdags, fordi vores sikkerhedschef nede i Roskilde Idrætspark, han ville ikke have, at vi delte flyers ud. Det virkede for provokerende på de tilrejsende fans, sagde de. Men vi fik alligevel sned en del ind i away-sektionen og lagt på Per Ruds bord op i sponsor-loungen. Som du på et tidligere tidspunkt sagde, studievært Anders, Volbeat deler jo lidt vandene, så lige før, at der var pause, så fik vi en sms fra stadionspeakerens kone. Hun passer åbenbart mikrofonen, når han er på toilettet, hvor der stod, hvad er det sjove i det her? Det er jo en fed sang. Så det var så tæt på, at det ikke lykkedes det der. Men det gjorde det heldigvis. Jeg skal bare lige sige, Per Rud, som du refererede til, det, han er direktør i HB Køge. Ja. Så der ham, I sådan også fik ligge og lagt den her flyer for. Det var lidt vigtigt for jer, at han så det også. Ja. Jamen det store spørgsmål er, at der kunne være nogen, der sidder ude, der har det ligesom stadionspeakerens kone. Hvorfor valgte I Volbeat for evigt? Jamen, jeg tror hele, hvad skal man sige, det blev jo til Danmarks håndboldsang under VM der tidligere på året, var det i januar en gang, hvor man så den gang på gang i jyske haller med klappepølser og alting. Og jeg ved ikke, personligt har jeg ikke det store mod nummeret, men når det nu engang er en sang, der bliver så forbundet med håndbold, som den gør, så kan et fodboldhold ikke løbe på banen til det. Hvorfor ikke? Fordi der er jo lige så meget rivalisering mellem håndbold og fodbold, så var jeg lige ved at sige, som der er mellem Køge og Roskilde. Er du enig i den betragtning, Anders? Ja, det er jeg. Det har Christian fuldstændig ret i. Ja. Ja. Ja. Hvordan, prøv lige at fortælle mere om, sådan, hvordan I orkestrerede hele det her. Jamen, det var en af vores lidt mere kreative medlemmer, den blonde. Han hedder også Anders, i øvrigt. Der opdagede, at Køge havde den her afstemning. Og vi har selv gjort vores egne erfaringer med at spørge folk på nettet, hvad synes I om det her? Det skal man aldrig gøre, for så får man ikke det svar, man gerne vil have. Så da vi opdagede, der var den der, og det var så nemt at bare skrive en falsk e-mail på, og så stemte, så gik vi jo bare i gang, og jeg tror, vi var en 10-20 stykker, der i hvert fald stemte 10-20 gange hver. Men altså, til sidst løber man tør for idéer, og så blev det sådan sjovt at skrive R. Kelly, snabelag, bombandgrind.com, og så stemme med det navn, og det talte lige så meget i afstemningen. Men I var enige om at stemme på Volbeat, at I altså, ja. Når I gik ind, så stemte I på... Og det handler jo også om, at vi kunne se på oplægget på Facebook, at Køges fans, dem af dem vi kender i hvert fald selv, var lidt fortørnet over, at man overhovedet kunne stemme på den sang efter håndbold-VM. Nå, okay, så nu går det... Nu bliver det lidt klarere for mig, Anders. Så der har simpelthen været nogle af jeres fans, der sådan offentligt har ytret, bare det ikke bliver Volbeat. Ja, og jeg har jo i virkeligheden også selv været i dialog med nogen fra Roskilde om, at jeg håbede virkelig ikke, at det var det, der kom til at ske. så måske har jeg selv blandet frø i nogen, det skal jeg ikke kunne sige. Nej. Jeg bliver nok lige nødt til at præcisere, jeg er altså ikke formand for fanklubben. Anders har meget kommunikation med vores formand, Sten. Okay, så du er næstformand. Ja, det kan man godt kalde det. Det kan man godt kalde det. Ja. Selvbestaltet næstformand. Chef, ideolog, grundlægger, alt muligt. Men jeg har ikke sådan nogen formel titel. og hvad så? Prøv at fortælle lidt mere. Så stemmer I en masse gange. Så stemmer vi en masse gange, og ja, som sagt går der til sidst bare sport i at screene dem det mest åndssvagt navn, man har fået igennem den der afstemning. Og vi var faktisk, som man også kan se på den der flyer, til sidst troede vi faktisk ikke, den var den. Der var, jeg kan ikke huske formuleringerne, men der kom ligesom nogle ytringer fra Køge. Jeg tror måske, de skrev, at det blev offentliggjort i morgen klokken sådan og sådan, og det er lidt af en overraskelse, hvad der har vundet. For så var vi sådan lidt ind, så er det nok ikke den. Men det var det så. Og så sad vi så der, 20 mennesker i en lukket Facebook-gruppe, og gottede os lidt over det, og begyndte at snakke om, hvad gør vi så? Altså, fordi nu er vi 20 mennesker, der synes, det er sjovt, men hvis vi melder det ud i morgen, så siger de jo bare, afstemningen var ugyldig. Mm. Så jeg tror, det var min idé så at sige, jamen ved du hvad, vi venter til næste gang, vi møder dem på hjemmebane, så får de den med flyers, og vi snakker om banner og speaker og alt muligt andet. Nogle gange skal man så bare have is i maven, så får man lov til at lave sådan en prank der. Ja. Hvordan, lige nu hvor det er blevet afsløret, det er overstået, og vi kan sidde og snakke om nu, hvordan har du det med hele sådan episoden? Jamen, jeg har det meget fint. Det var trods alt sjovt at se, Anders han var en af de første til at anerkende, at vi havde taget pis på dem. Ja, og Per Rudi i øvrigt også var. Det er formanden og direktøren, der anerkender, at den vandt vi. Det er meget godt. Hvordan har du det, Anders? Jo, men altså, som jeg sagde det tidligere, så er det jo smadret irriterende, ikke, når man er den, der bliver pranket. Men omvendt, så synes jeg, det er rigtig sjovt, og det er jo bare endnu et kapitel i en stadig kort, men også en historie med mange sider allerede. Vi elsker at drille hinanden, og det er bare sjovt at ballade. Det her var måske lige løftet til det næste niveau, og det er irriterende godt tænkt. Altså. Ja, så I brygger på noget, eller hvad? Måske. du kunne passe lige afsløre det hele. Nå, hvad hedder det... Christian, jeg kan lige sige, altså til lytter, så kører Roskilde ligger måske godt 20 kilometer fra hinanden på Sjælland. Altså hvad er sådan forholdet mellem de to byer og klubber, Christian? Jamen Køge har jo, fra jeg var barn, og også selv er lidt syd for Roskilde, boede ved Køgevej. Køge har altid været sådan... I min folkeskole, hvis man blev taget for at slå en skid i klassen, så blev man mobbet med, at man hørte til på kemisk værk Køge. Altså det har på mange måder været sådan en stedliggørelse af lort, simpelthen, den her by. op gennem årene er der så kommet flere grunde til at have dem. Senest har de jo snuppet supersygehuset og Intercity-linjen fra os, så det, altså, de er godt i gang med at gøre os til provinsby. Ikke? Altså det... Eller... mere provinsbyen, vi er. Ja, altså det store regionale sygehus er kommet til Køge, og til nye togforbindelse der kommer også ned til Køge. Lige præcis. Så. Men altså, så fodboldmæssigt, så på et tidspunkt, hvor Roskilde havde det hårdt, der skiftede vores stjernespiller Jeppe Kær, gået død med til Køge. Det har vi også lidt, det har vi ikke glemt ham for, kan man sige, og det havde vi også lidt Køge for. Så der er mange gode grunde, sådan set, til at have dem. Hvad med den anden vej, Anders? Jo, men det er jo lidt det samme, kan man sige. Og den her rivalisering foregår jo på rigtig mange områder. Vi havde det også rigtig svært, da en af vores spillere, Mark Gundelach, han skiftede fra Køge til Roskilde. Og nu er han tilbage. Det var også en lille smule underligt, da han så kom tilbage igen. Så den her rivalisering foregår jo begge veje. Ja, men Anders, er det ikke noget, du bor i Roskilde? Jo, det er helt rigtigt. Om, så er det jo ikke værre, og hvad kan man sige? altså, rivalisering er vel ikke værre, end at I kan holde hinanden ud? Nej, bestemt ikke. Og det er jo også, alt det her er jo også med glimt i øjet, og vi er jo også gode venner, og vi kan sagtens hilse på hinanden, og vi kan også drikke en øl sammen, hvis vi mødes og sådan noget. Så det er jo ikke, det er ikke værre end det. Det er sjov og ballade, og det skaber lidt ekstra, når vi står på de her lidt mindre stadions i Danmark, som ikke altid er overrendte, så skaber vi selv lidt ekstra sjov ved det. Anders, vi skulle lige have afslutningen med, fordi hvad er der i så... finde ud af det her med, at I er blevet trollet godt og grundigt af Roskildes fans. Hvad sker der så? Jamen, i virkeligheden går det ikke helt op for... Der er i hvert fald rigtig mange af dem, jeg har talt med, som bare på stadion i onsdag, som det ikke helt var gået op for. Nogen går det først op for, da de læser om det i medierne. Og det, der så sker, det er jo det, som Christian også siger, at i virkeligheden er en anerkendelse af, at det er faktisk bare skide sjovt, og det, nu må vi lægge hovederne i blød og finde på, hvad pokker kan vi gøre for at ramme dem den anden vej. Og der er også kommet en ny indløbssang. Hvordan, hvordan er den blevet valgt? Den her gang har man ikke gået ud og lavet en afstemning og ligesom åbnet muligheden for, at nogle tosser for Roskilde kan blande sig i det. så den her gang, der har spillerne fået lov til at vælge, hvilken sang de vil løbe på banen til. Og hvad er det blevet? Det er blevet Avicii med Levels. Skal vi lige høre lidt andet? Det kan vi godt. Hvordan fungerer den? Hvis ikke du siger det, Anders, så siger jeg det. Jamen, gør det. Okay, jamen lige præcis den bid, du spillede, det er den, vi spillede på Roskilde Stadion, og har spillet 5 år, når der bliver scoret mål, så gør den 2 gange i onsdag. Ja. Men altså, det er jo bedre end at tage en sang, der for evigt er forbundet med håndbold, og som... vil være for evigt forbundet med indvielsen af jeres nye stadion nede i Køge. Ja, men det er så dejligt. Ja, du har ret. Men du svarede ikke på, hvad du synes om sangen? Jeg synes, sangen er udmærket, og det synes jeg egentlig også, at for evigt er. Men som indløbssang kunne jeg måske godt have tænkt mig noget andet. Hvad? Ja, det er svært at sige, men noget, som måske mere sætter den rette stemning. Jeg synes, det er sådan lidt neutralt, begge sange. Det er sådan lidt forkendt og lidt allemands eje på en eller anden måde. Jeg kunne godt tænke mig, at det var lidt mere personligt, og det var noget, som ikke på den måde var noget, alle kendte til, måske. Og måske lidt mindre kendt. Det havde været fint for mig. Du lytter til det samme klip fra AK247. Det bedste fra ugen, der gik. Danmark har fået en ny kulturminister. Det fik vi faktisk for et par måneder siden. Og vi skrev selvfølgelig med det samme til Joy Mogensen, om hun kom ind til et interview. Og vi har ikke rigtig hørt noget siden da, har vi forsøgt at få hende på i forhold til andre interviews, så det er lidt svært at fortælle at gøre, åbenbart. Men vi er interesseret i Joy Mogensen, vores kulturminister. Der har været nogle portrætter af hende. Blå bog. Hvem er Joy Mogensen? Men der er noget, der tyder på, at den her blå bog, som de fleste medier har bragt, om at hun godt kan lide at spille klaver og læse bøger, den er ikke helt fyldestgørende nok. Så derfor kan jeg sige velkommen til min kollega Christoffer Lind. Tak, Per. Du har kigget nærmere på Joy Mogensen som kulturforbruger, og det er jo en god indgang til at se, hvad siger det om vores kulturminister. Ja, kan du ikke bare gå i gang? Jo, man kan sige, at det er helt rigtigt, det du siger, at da hun lige blev valgt, der kunne man læse Politikken i Jyllandsposten, i alle medier, den gik rundt, det her med den her Joy Mogensens blå bog, og der står... I fritiden, der læser Joy Mogensen mange bøger, spiller klaver og løber. Hun er også blevet beskrevet som en ret kulturel figur, og mange i sådan det her kulturelle parnas, tror jeg, var ret glade for, at hun kom til, for nu er det en, der virkelig har fingeren på kulturen. Og det, der er, synes jeg, øvelsen er nu, det er at finde ud af mere konkret, hvad det er, hun godt kan lide. Altså, hvad hører hun af musik? Hvad ser hun af film? Hvad synes hun er sjovt? Er hun høj eller lavkultur? Og jeg har gravet lidt på hendes Facebook-profil, hvor man jo kan dykke ned i og se, hvad folk de har liket, hvilke bands de godt kan lide, hvilke restauranter de anbefaler og så videre. Og sådan en har Joy Mogensen selv en personlig side. Men hun har også en Joy Mogensen kultur- og kirkeministerside, som jeg har trykket ind på. Og her der er der i hvert fald en ting, der er helt sikkert, og det er, at Joy Mogensen, hun elsker skuespilleren Nikolaj Likos. Hun lagde et klip op på vej hen til det, der hedder Svendprisen, der blev afholdt i går i Svendborg. Vi kan lige høre en bid af klippet, så kommentere på det. Ja, det her det er skuespilleren Fardes, og så er Nikolaj Likos, der sidder i en bil, og de er i deres roller fra afdeling Q-filmene, fra Jussi Adlers bøger. Og der sidder Nikolaj Likos så som den her hårdkogte Karl Mørk, og så lige pludselig så bryder han ud i sang. Og det synes Joy Mogensen er noget så sjovt. Hun skriver på sin... Er det Nikolaj Likos, vi hører her? Ja, nu kommer... Kan du høre det nu? Mm. Så skriver Joy Mogensen til det her klip. Det her får mig bare altid til at grine, smiley. Den indeholder bare så mange af de bedste ting fra dansk film. Selvironisk humor, godt skuespil, uformelt spil på identiteter. Alt sammen lavet i forholdsvis simpel, men virksomme, relaterbare opsætning med mere. Hip hip hurra for dansk film. Mm. Så hvorfor er det interessant? Jeg synes det er interessant, fordi at, der jo så sker det, hun selvfølgelig tager til den her Svendpris. Og så lægger hun ikke en video op, men et billede op. Og på det her billede, der ser man en meget, meget glad kulturminister med Nikolaj Likos, som simpelthen får taget en selfie med ham. Og så skriver hun, nu læser jeg bare højt igen fra hendes kultur- og kirkeminister Facebook-side. Okay, hvor vildt er det, smiley. Det ene øjeblik lægger jeg filmklip op, som altid får mig i godt humør. Det næste øjeblik hilser jeg på en af skuespillerne, og han virker helt virkelig. Og så sådan en emoji med en abe, der holder sig for øjnene. Beklager meget, men når skuespilleren er suveræne Nikolaj Likos, så besluttede jeg mig for, at selv kulturministeren godt måtte være lidt starstruck, og så endnu en små åndssvag smiley, og så lidt mere. Men altså, først og fremmest skal vi konkludere, Joy Mogensen er kæmpe fan af Nikolaj Likos, og så stor fan, at hun som kulturminister åbenbart synes, hun skal tage en selfie med ham. Ja, det er jo altså noget, som kulturjournalister nogle gange får kritik for. Det her med, hvis man interviewer en stor stjerne, og så lægger man et billede op bagefter. Se, jeg har interviewet, Nikolaj Likos eller Mads Mikkelsen. Så lægger man det op, og så får man en masse likes, og så er der jo tit nogen, der går ind og siger sådan, altså, lad nu være med at være så imponeret. Lad nu være med at være så starstruck og passe dit arbejde i stedet for. Men det er Joy Mogensen altså ligeglad med her. Og, men hvad siger det her med afdeling Q? Altså, det tyder vel på, at hun er til noget lavkultur, eller hvordan? Ja, fordi så gik jeg jo ind på hendes Facebook-side, og der kan man se, hvad hun blandt andet ser af film. Mm. Og der kommer afdeling Q op, både under film, hun godt kan lide, og også bare i ting, hun har synes godt om afdeling Q-filmene. Ja. Så vi kan i hvert fald konkludere, hun, jeg ved ikke, om hun er vild med Jussis bøger, men i hvert fald filmene og Nikolaj Likos. Og nej, det er ikke decideret lavkultur afdeling Q-filmene, men det er meget, meget folkeligt. Der går man ind med popcorn og ser det samme med resten af befolkningen. Det er ikke Godard eller Truffaut, det her. Og jeg fortsatte lidt i min søgning på, hvad Joy Mogensen, vores nye kulturminister, hun godt kan lide. Når det kommer til musik, så kan man gå ind og se, hvad det er, hvilke bands hun følger og ligesom får nyheder fra. Og det er, jeg har samlet et par stykker af dem. Det er DAD, så er det Emily DeForest, hende der vandt Melodi Grand Prix, Danseorkestret, Tina Dickow, Bruce Springsteen, ABBA og Robbie Williams. Det kan jo ikke blive mere folkeligt. Det er folkeligt. Hvis jeg skal definere, eller hvis jeg på en eller anden måde skal lave sådan en markiterning af alt det her, så er det vel sådan en form for smuk fest møder grøn koncert. Mm. Altså det er folkeligt, det er en faderlig hånd, det er noget, man kan synge med på, ret så ufarligt. Ikke fordi det er dårligt det, i sig selv, men det er pop med pop på. Mm. Undtagen lige DRD, men det er jo også folkeligt fadelspop, kan vi godt sige. Det var musikken. Når det kommer til bøger, der bliver det lidt mere interessant, synes jeg. Fordi, som nævnt, der står der jo i hendes blå bog, at hun læser mange bøger. Men hvad betyder det egentlig? For det lyder meget godt, at han spiller klaver og læser bøger. Jeg faldt over en artikel fra Altinget, og her der får hun stillet spørgsmålet, hvilke bøger kan du anbefale som god ferielæsning? Og her der nævner hun en af Dan Browns bøger, fuld af symbolik og gåder. Og Dan Brown, det er jo ham med Da Vinci-mysteriet, og der er vi altså ude i noget af det mest folkelige, du kan få, men også, og det kan jeg altså godt sige helt ærligt, uden at være kultursnoppet, at det er lavkultur. Fordi det er det, som alle litterater, de flygter fra, fordi det er ubehjælpsomt skrevet, men til gengæld er også en page-turner, man hurtigt kan sluge på sådan en sommerferie. Men det viser i hvert fald, at hun ikke er bange for at kunne lide noget, som Parnasset ikke synes er fint. På den her Facebook, der er også en ting mere, man kan se, og det er bare sådan i forhold til, hvad hun synes godt om. Altså, hvis du er inde på Facebook, så kan du bare like ting og begivenheder eller personer. Og nu tager jeg et lille udvalg, for hun synes faktisk rigtig godt om meget. Og meget af det er sådan noget Roskilde musik og krammermarked, altså man kan sige Roskilde lokale ting, og det er måske ikke så interessant, det giver mening for, hun er på mester der. Men af personer, der kan hun godt lide Jan Gintberg, stand-upperen. Meget folkelig. Meget folkelig. Jysk sengetøjslager. det kan jo ikke blive mere folkeligt. Og Chili Claus. Ja. Ham, der laver sjove videoer, hvor han spiser chili sammen med kendisser. Og så kommer det, som det er både folkeligt, men det er også en form for madkultur, som mange vil mene skraber bunden, nemlig restaurant Flamme. Men det er altså en utrolig populær restaurantkæde, restaurant Flamme, hvor man kan få buffet, rigtig mange forskellige slags kød. Og jeg bemærkede, at hun både har liket restaurant Flammes hovedside, og så også restaurant Flamme Roskilde. Og det er altså en restaurantkæde, som er kendt for at få en eller to stjernede anmeldelser, men som meget vigtigt at sige, som folk jo godt kan lide, fordi den er billig, og du kan hurtigt få et nemt måltid. Så man kan i hvert fald sige, at Socialdemokraterne har valgt en person, som i hvert fald ikke kan blive beskyldt for at være kulturelite, kultursnobbet. Hvis der er noget, der skulle tale den retning, og det er måske det, som mange havde fokus på i starten, så er det, at hun spiller klaver, er vist rigtig god til at spille klaver, spiller flere gange dagligt, har et nært forhold til klassisk musik. Og det er jo ligesom en af de historier, vi jo kender. Men ud over det, at hun spiller klaver, så nej, så er det altså svært at finde ud af, eller svært at se, at hun skulle være sådan særlig finkulturel. Ja, for det er altså det, men når man sådan har fulgt med, så har man ligesom en af historierne var, at det var en lidt særlig situation, fordi hun er jo gravid jo, så hun skal jo snart erstattes. Det var ligesom en af historierne om hende, og så var det jo også, at hun var kulturens. Altså hun var virkelig for kultur, hun var ikke sådan en, der skulle ind og bare virkede det ikke til i hvert fald ind og bare spare over det hele, ligesom Mette Bock jo rigtig meget stod for. Og så var der jo ligesom det her med, det var ligesom det, som man får lidt indtrykket af en person, der er, ja, hvad skal man sige, mit umiddelbare gæt var faktisk, da jeg læste de her blå bøger, hun var måske sådan en del af kultureliten og sådan noget, men det, du har gravet frem her, det tyder på det stik, modsatte. Ja, for Per, man kan sige, det kan virkelig ærligt sige, at man har gravet noget frem, når man kigger på en Facebook-side, men på den anden side er det egentlig også meget interessant at se, at hun så godt kan lide Flammen, Dan Brown og alle de her ting, som mange kulturdeltager aldrig nogensinde vil kunne lide. Derimod, og det synes jeg egentlig er vigtigt at med, det er, at det er ret tydeligt, at hun jo går virkelig op i den kultur, der hedder, hvad kan man sige, sådan fællesskabskulturen. Mm. For hun er jo vild med at følge rigtig mange af de her, hvad kan man sige, små lokale steder, organisationer, forsamlingshus, og meget af det ligesom er fra Roskilde, hvor hun jo har været i mange år. Men det er den kultur, jeg helt klart ser som værende gennemgående, men hun er i hvert fald ikke bange for at kunne lide det, som flertallet også godt kan lide. Christoffer Lind, nu er du bare min kollega her, helt almindelig kulturjournalist på AK247, og ikke en eller anden meningsdanner eller smagsdommer på den måde. Du har bare været inde og finde de her informationer. Hvad skal vi bruge det her til, at vi ved det om Joy Mogensen? Jamen, man kan i hvert fald bruge det, synes jeg, til det at sige, at da Joy Mogensen, hun bliver valgt ind, så er der rigtig mange, som er glade for det. Jeg synes, det er interessant og dejligt med en kulturminister, som virkelig har fokus på kulturen, hvilket man kan se gennem hendes arbejde i Roskilde. Men når man så ser, hvad det er for noget kultur, hun i hvert fald udadtil dyrker, så er det ikke det smalle eller det mere skæve, eller det, man kan kalde for det finkulturelle. Det er altså det brede og det folkelige, og det, som flertallet de tyr til. Og dermed siger det jo et eller andet om den her form for kulturminister, vi har, og hvad hun godt kan lide, og hvad hendes kulturforbrug simpelthen er. Mm. Hvordan hun så vil forvalte det i forhold til hendes kulturpolitik, det ved vi af god grund ikke helt nu. Jeg kunne have været blevet professionel fodboldspiller. Det er der rigtig mange, især mænd, der har sagt igennem årene. Og tit der tænker man jo, måske kunne du ikke lige have været blevet professionel fodboldspiller. Måske var der en grund til, at du blev bogholder. Men nu er der faktisk nyt fra forskningsverdenen, fordi forsker Christian Andersen fra Nordfyns Universitet har lavet et forskningsprojekt, der tyder på, at selv samme forsker Christian Andersen kunne have været blevet professionel fodboldspiller. Velkommen til, Christian Andersen. Tak skal du have. Det lyder jo lidt apart, det der med, at du forsker, om du noget med dig selv. Hvorfor starter du på det egentlig? Som du siger i indledningen, så er det jo noget, som mange mænd har tænkt, så når de kommer op i årene, hvis jeg havde givet den ordentlige chance. Hvis sol og måne og stjerner havde stået lidt anderledes, kunne jeg så have været endt som professionel fodboldspiller. Og det synes jeg var værd at undersøge, hvad er det egentlig, der skal til, før at nogen bliver professionel, og nogen ikke gør det. Og så har jeg valgt at bruge mig selv som subjekt. Jeg havde adgang til en masse data vedrørende mig selv, som ville være svære at finde ved andre mennesker. Så har jeg brugt mig selv, og så har jeg puttet det ind i et analyseapparat, min egen karriere, og fundet frem til, at altså, der skulle ikke have været meget til. Altså, så var det mig, som man har kunne se inde i fjernsynet, løbe rundt der inde på banen, nede i Barcelona, eller du ved, på Bernabeu, og scorede mål, og jublet, og sådan nogle ting. Nå, men det lyder da helt, helt vildt. Hvordan du kom frem til det? Det er lidt et mirakel, den måde, min karriere rigtig kom i gang på. Det er tidlig i morgen, en weekend, og så pludselig ringer træneren fra den lokale fodboldklub. Og jeg havde været startet til fodbold tidligere, men jeg var holdt op igen, og ikke gået til fodbold et stykke tid. Og så ringer han hjem til mig og siger, at jeg mangler en spiller. Vi skal spille Valsø Cup her senere, indendørs turnering. Og så, om jeg kan være med? Jo, det vil jeg gerne. Og så møder jeg op, og vi spiller turneringen, og vi bliver nummer 2, og vi får en pokal. Alle sammen med hjem. Anden plads, Valsø Cup 1987. Og så er det først senere for at vide, at det er fordi, der var en i truppen, der hed Christen Andersen. Så han ringede forkert. Han ringede til Christian Andersen. Jeg stod for nogle gamle papirer. Mm. Jeg var jo holdt op. Ja. Så skulle han have fat i Christian Andersen, der var rigtig god. Ja. Og så han ringede til mig, og så møder jeg op. Og så nu er det, så tager de mig med. Ja. Og så, på den, men så siger de, du gjorde det, hvorfor holdt du egentlig op? Du var da rigtig god. Og så begynder jeg at tage fodbold igen. Og der kan man hurtigt fornemme, at her skulle tale om en ganske særlig spiller. Ikke specielt hurtigt. Måske lige lovligt et benet. Går ikke meget ind i nærkampen. Ikke specielt stort løbepensum eller noget. Men man har en fantastisk forståelse for spillet. Og sin alder værre en meget intelligent spiller. Er det noget, du har talt med andre om, eller er det bare noget, du kan huske? Det er noget, jeg sådan kan huske. Jeg vil sige, at i dag vil man nok sammenligne mig med en... Jamen, det er lidt svært, fordi den position findes ikke rigtig mere. Men det er en... Altså, hvis man kan forestille sig en blanding mellem Sergio Busquets fra Barcelona og så Jon Dahl Thomasen. Ja, det er jo to meget forskellige spillere. Kan du nævne nogle eksempler, hvor du var rigtig god? Der er en gang, vi møder Fladså. En drabelig kamp, der faktisk ender 7-5. Helt uhørt resultat. Der får jeg en lang aflevering. Jeg løber i dybden. Den ryger over bæreste mand. Og så lige den rammer jorden. Så hakker jeg til den første gang. Jeg tøver ikke. Og jeg har også meget selvtillid på det tidspunkt, for jeg scorede mange mål den sæson. Hvor gammel er du? Jamen, der er 11, tror jeg. Okay. Og det var typisk på det tidspunkt, jeg lavede tit 3 mål i en kamp. Det var ikke usædvanligt. Men det er jo ekstremt lavt niveau, det her. Altså Havdrup mod Fladså i syvmandsfodbold. Altså det er svært at finde ud af, om du var blevet professionel ud for det. Jeg skifter faktisk til en større klub. Jeg skifter til at spille i Roskilde. Der prøver jeg jo kræfter med nogle af de store navne, sådan en som Kim Madsen. Spiller senere i FCK. Rødhård spiller, kommer til Tyskland. Og der kan jeg huske, der en gang til træning, der var jeg tunnel på ham. Ja, okay, det er jo... Nej, og han har jo så spillet i Bundesligaen. Jeg har lavet tunnel på en, der har spillet i Bundesligaen. Men udover tunnelen, var du så bedre end ham, eller hvordan? Ja, det vil jeg sige. Altså, hvad er det så, der gør, at du stopper med at spille fodbold? Og der er det jo så... det bliver rigtig interessant, ikke? Altså, hvorfor stopper Christian Andersen med at spille fodbold? Dels var det sådan, at ved den ene sæsonstart i Roskilde, så da vi skal uddele nummer, der får jeg tildelt nummer 17. Mærkeligt nummer at få, synes jeg. Så du var tiltænkt en rolle på bænken, eller? Ja, og det har jo selvfølgelig noget at gøre med at den træner, vi har på det tidspunkt. Altså har et andet spilsystem, som måske ikke tilgodeser de her typer spillere, som du ved, altså bryder imellem kæderne. Altså ligger mere imellem kæderne, ikke? Mm. Fordi jeg, hvor fanden er jeg en 4-4-2? Ja, det er svært at se en Jondal eller Busquets. Og ja, sådan, gider det ikke rigtig at træne. Nej, okay. Nej. Men kan man ikke sige, at jeg næsten alle, der spiller fodbold, hvis nu jeg ikke var blevet skadet, og jeg havde arbejdet lidt hårdere, så var jeg blevet professionel? Hvad er det lige ved dig, der gør, at du var blevet professionel? Jo, men det er også, altså for eksempel, min evne til at lave den der, svenskerne kalder den tofod. Det er lavdrupdribling. Mm. Det er den der dribling, hvor du tager den fra den ene fod til den anden, lynhurtigt. Iniesta mister også den, ikke? Den laver jeg på et tidspunkt. Og jeg tror, det er Strøby, vi møder. Og så løber jeg, og jeg er helt nede på modstanderens baglinje nærmest, på vej ind i feltet. Og så nærmest på kridtstregen, for jeg lavede den der 1-2-dribling, og så bare med ydersiden nonchalant ligger den skråt tilbage til en, der var løbet med frem, og han skød den op i nettaget, ikke? Okay. Det er altså... Ja. Det er ret vildt. Så det er de der magiske sekvenser, som du har været en del af, altså, hvad du har stået for, som du tænker, at der var jeg så blevet professionel, hvis jeg havde fortsat med det. Ja, jeg husker en anden, hvor der kommer sådan en høj bold midt på banen, og lander lige for fødderne af mig, og så med det samme, så sætter jeg bare indersiden på, og så spiller jeg en helt fri i dybden. Ja, jeg har lige set ham ud, jeg har set ham ud af øjekrogene. Ja. Frank Pablo, som vi kaldte ham, han var klar ude på fløjen, og så bum, og han får en fuldstændig friløber. Mm. Også altså, efter, når jeg blev ældre, og vi har spillet over i Nørrebrohallen, har vi spillet sådan indendørs. Der kan jeg også se nogle af de der afløringer, nogle gange ligger. De ligger fandme godt. Christian Andersen, du var forbi i studiet her i sidste uge, hvor du sagde, at du havde sådan noget, du kunne være sjov på et minut. Det lykkedes ikke så godt, for der var mange lytter, der mente, at det ikke var sjovt. Og i går var du så i studiet, fordi du sagde, at du havde lavet et gigahit. Det var der delte mening om blandt lytterne. Den gik noget wababababio. Og nu har du så lavet forskning, der viser, at du kunne have været blevet professionel fodboldspiller. Mm-hmm. Det virker som om, at du er ved at få en midtvejskrise. Det kan jeg jo ikke sige. Altså, der er der rigtig mange mennesker, der går og tænker, om de kunne være blevet professionel fodboldspiller. Men hjælper det så, at det, altså, det kun er dig, der er case? Ja, kan man ikke søge sådan inspiration i det? Kan man måske. Tak for det, Christian Andersen. Ja, du lytter til Radio 24/7.